Radio 1. Het NOS-journaal. Het Nederlandse vliegtuig van Defensie dat op weg is naar Kabul kon vanwege de chaos op het vliegveld niet landen en moest uitwijken, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De verwachting is dat het vliegtuig binnen 24 uur wel in Kabul kan landen. Er wachten nog honderden mensen op transport naar Nederland. Het gaat om ambassadepersoneel en Afghaanse tolken met hun familie. President Biden spreekt om 9:45 Nederlandse tijd het Amerikaanse volk toe. De toespraak van vanavond wordt de eerste keer dat de president in het openbaar reageert op de machtsovername door de Taliban. Bondskanselier Merkel heeft gezegd dat Duitsland snel 10.000 mensen uit Afghanistan moet evacueren. Het gaat om 2.500 mensen die hebben samengewerkt met de Duitse strijdkrachten, maar ook om mensenrechtenactivisten, advocaten en andere mensen die gevaar lopen. In Spanje moeten vanwege bosbranden diverse dorpen worden geëvacueerd. Het gaat om de regio Navalnacruz, ten westen van Madrid, waar sinds zaterdag zeker 12.000 hectare natuur is verwoest door brand. En in Griekenland, waar ook al weken bosbranden woeden, zijn verschillende dorpen rond Athene ontruimd. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Tom van het Hek en Henk van Steeg. Een hele goede avond en leuk dat u luistert naar de Langste Lijn Omstreken. We zijn er tot 11 uur. En zometeen praten we met oud-secretaris-generaal van de NAVO, Jaap de Hoop Scheffer, over de situatie in Afghanistan, waar, zoals u ongetwijfeld weet, de Taliban de overwinning heeft uitgeroepen. En over een uur, zoals u van ons gewend bent, natuurlijk op maandag het wekelijkse sportforum. De Eredivisie is begonnen en we bespreken natuurlijk ook de voorselectie van bondscoach Van Gaal. En even na 9 bespreken we een prachtige documentaire die deze week in de bioscoop komt. Summer of Soul, met nog niet eerder vertoonde beelden van het Harlem Cultural Festival in New York in 1969. Met een hele jonge Stevie Wonder, Nina Simone en nog veel meer artiesten die later zouden doorbreken, maar toen nog niet aan de bak kwamen. Ja, tot en met vanavond kunnen Limburgers zich nog aanmelden voor de steunactie van Giro 777. Slachtoffers van de watersnood kunnen een gift van 1000 euro krijgen. En in totaal is er ruim 11 miljoen euro opgehaald met die inzamelingsactie. We hebben contact met de burgemeester, Daan Prevot van Valkenburg aan de Geul. Goedenavond, meneer Prevot. Goedenavond. Ja, hoe is het eigenlijk in uw gemeente? Het is nu 4 weken geleden. Ja, het is bijna 5 weken geleden alweer. Het is relatief rustig, maar we zijn klaar om te beginnen met herstel en de wederopbouw. En iedereen is nu eigenlijk aan het afwachten tot de verzekeringen uitgekeerd worden, de verzekeraars over de brug komen. Ja. En dan is het afwachten tot het vocht uit de woning is en dan kunnen die langzamerhand hersteld worden. En voor sommigen duurt dat tot aan kerst ongeveer. Oh ja, dus met de kerst kunnen ze dan weer naar hun huis. Maar nu is vanavond dus echt het laatste moment dat mensen nog aanspraak kunnen maken op dat geld uit dat fonds, die Giro 777. Maar eigenlijk wilt u die actie verlengen? Nou ja, ik ga daar niet over, maar ik heb even vandaag opgevraagd hoeveel mensen uit Valkenburg aan de Geul daar nu al gebruik van hebben gemaakt. We hebben op dit moment 650 aanvragen van de 2300 huishoudens die getroffen zijn. En dat is wat mager. En ik probeer te doorgronden hoe dat kan. Of men wel weet dat dit open staat en weet men ook de juiste weg te bewandelen. En ik hoop dat in ieder geval het Nationaal Rampenfonds morgen naar het bestuursoverleg overgaat tot een verlenging van de termijn. Dan kunnen wij kijken als gemeente in hoeverre we mensen nog kunnen ondersteunen om die aanvraag alsnog in te dienen. Is het een ingewikkelde procedure, meneer Prevot, om dat te doen? Nou ja, het is geld zeg maar wat uit heel Nederland gedoneerd is door mensen die meeleven met de getroffenen in het rampengebied. En daar moet je zorgvuldig mee omgaan. Dus dat betekent dat je een procedure moet inregelen om te voorkomen dat mensen daar misbruik van maken. En je kunt het natuurlijk nooit goed doen. Je kunt het niet te moeilijk maken. Je kunt het niet, ook niet te eenvoudig maken. Dus dat luistert nou, maar ik denk dat met name ook door de inzet van onze wethouder dat wij een regeling hebben die via de BSGW gaat, dat is de Bank voor de Samenwerkende Gemeenten, die ook de rioolheffing en zo voor ons verrekenen. En dat is een goed kanaal om op adres zeg maar specifiek te kunnen controleren en uit te keren. Ja, want ik zat ook nog te denken, toen ik ook de oproep zag, dacht ik van, ja, er stond ook in, kunt u aanspraak maken op? En toen dacht ik bij mezelf, ja, ik weet niet of ik dat zou doen. 1000 euro is een significant bedrag waar je inderdaad zeker wat voor kunt doen aan je huis. Maar aan de andere kant zou je ook kunnen denken, ik wacht nog even af totdat mijn verzekeraar over de brug komt met het volledige bedrag. Ja, kijk, het is een beetje lastig om te communiceren, maar het Nationaal Rampenfonds heeft gezegd, we willen dat het geld zo snel mogelijk bij de getroffen huishoudens terechtkomt. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Dus wij proberen mensen ook te stimuleren om de aanspraak op te kunnen doen. Mijn beleving nu is dat veel mensen daar nog niet aan toegekomen zijn. Ze zijn de woning aan het drogen. Ze zitten in vreemde woonruimte. Ze zitten in de vakantiechalets, in hotels, bij vrienden en familie. Zijn natuurlijk alle zaken aan het regelen met verzekeraars. Wat wordt er uitgekeerd? Is het dagwaarde? Dus de zorgen zijn op dit moment liggen niet zozeer bij het doen van een aanvraag voor 1000 euro. Want die geste die is buitengewoon ruimhartig om te zeggen, nou, we steken de mensen een hart onder de riem. En we hebben natuurlijk ook veel ouderen in onze gemeente, waarvan ik niet direct nou overtuigd ben dat ze digitaal vaardig zijn en dat ze daar meteen op inspringen. Het zijn ook mensen die bescheiden zijn. Die zeggen, nou, misschien hebben mensen het ander harder nodig dan dat ik het nodig heb. Dus ja, op een of andere manier moeten we daar juist de modus in zien te vinden. En ik hoop dat het Nationaal Rampenfonds de regeling wil verlengen. Ja. Ik denk dat daar veel meer mensen mee gediend worden. Betekent dat, want verlengen is één, maar dan de mensen bereiken die er aanspraak op zouden moeten kunnen maken, misschien ondersteunen daarin, dat is twee. Gaat er nog iets plaatsvinden of wordt alleen de termijn verlengd? We zullen als gemeente natuurlijk ook kijken, in samenspraak met andere gemeenten die getroffen zijn, hoe we wel op een adequate manier dit bij de mensen krijgen. En dat betekent dat je gezamenlijke inspanning moet doen om mensen daarop te attenderen. En dit programma is natuurlijk al één kanaal waarop we dat kunnen communiceren. Ja, want als iemand nu luistert en denkt, nou, wat aardig van de burgemeester, ik wil me nog melden, wat kan hij doen? Ja, dan moet hij toch naar de website gaan en van de gemeente. En dan kan hij daar de aanvraag indienen. En ik besef heel goed dat er mensen zijn die op dit moment ook niet over laptop of zo kunnen beschikken. Dus we gaan zeker kijken dat als de regeling verlengd wordt, dat wij ook op alle mogelijke manieren dit in het getroffen gebied kunnen communiceren. Want we weten natuurlijk wel waar de mensen getroffen zijn. Nou, dank voor uw uitleg en uiteraard veel succes en sterkte met de gezinnen en met de opbouw van uw prachtige gemeente. Dat het allemaal weer zo mooi mag worden als daarvoor. Dank. Zo is dat. Dank je wel. Daan Prevost. Goedenavond. Ja, de burgemeester van Valkenburg aan de Geul. Ja, na 3 dagen is Primoz Roglic zijn leiderstrui in de Vuelta kwijt. De Est Taramee, die won de etappe van vandaag met voor het eerst een aankomst bergop. En is de nieuwe leider in het klassement. We gaan het erover hebben met de wielercommentator Gio Lippens. Goedenavond, Gio. Goedenavond. Ja, Roglic dus niet langer in het rood, maar dat was een bewussie. Ja, dat was absoluut geen probleem voor hem. Want ze hebben er niet heel veel aan gedaan om de kopgroep die weg was. Aanvankelijk een kopgroep van 8 man. Taramee bleef uiteindelijk over. Er zat trouwens ook Jetse Bol in, een Nederlander. Maar die moest meteen bij die slotklim eigenlijk aan de voet moest hij al lossen. Nee, maar ze hebben er niet echt heel hard aan getrokken om het peloton dichterbij te krijgen. Het schommelde voortdurend zo'n beetje rond de 8,5 minuten. Pas op het einde werd het verschil kleiner en kleiner en kleiner. Maar was wel duidelijk dat Roglic die rode trui ging verliezen. Het grote voordeel daarvan is dat nu die ploeg van Intermarché, want dat is de ploeg van Rein Taramee, dat is een Belgische ploeg, hè, dit jaar voor het eerst tot de elite doorgedrongen als ploeg. Ja, die moeten nu morgen die rode trui gaan verdedigen. Dus kunnen ze bij Jumbo-Visma een klein beetje rustig aandoen en een beetje de kat uit de boom kijken. Nou, komt er dus wel goed uit, inderdaad. De dubbelslag dus voor Taramee. Mensen die het wielrennen volgen, wel een redelijk bekende naam voor mensen die hem vandaag voor het eerst horen. Wat voor persoon is het? Ja, het is een veteraan, zou je bijna zeggen. Hè. 34 jaar. Rijdt al heel lang mee. Won 10 jaar geleden een etappe in de Vuelta. Ook een bergetappe. Toen nog met mannen als Bradley Wiggins en Kobo en dat soort renners. Ook Froome reed toen al mee. Wout Poels reed toen trouwens ook al mee. Maar 10 jaar na dato wint hij dus gewoon weer een bergetappe. En ja, het is echt een renner die in het verleden met name nogal veel beloofde, waarvan mensen dachten van nou, dat gaat wel een grote renner worden. Kon ook goed klassementen rijden. Maar ja, hij heeft wel 2 etappes dan nu gewonnen in de Vuelta. Heeft ook een keer een etappe gewonnen in de Giro. Maar ja, laten we zeggen, het is een renner die wel altijd zijn kruisjes heeft gezet. Hè, in de uitslagenlijsten. Maar nooit echt die grote renner is geworden wat ze aanvankelijk van hem verwachten. De favorieten hielden zich over het algemeen nog gedijst. Reden hard met elkaar de berg op. Wie zijn eigenlijk de favorieten? Want Carapaz was al een beetje moi vandaag. Ja, die kunnen we heel voorzichtig schrappen. Want dat viel me echt zwaar tegen. Hè. Carapaz, vorig jaar nog de nummer 2. Fascinerend gevecht toen met Primoz Roglic. In die laatste etappes. Toen werd hij nog een beetje geflikt door zijn oude ploegmaten van Movistar. Want hij rijdt tegenwoordig voor Team Ineos. Dat namen ze hem kwalijk. Kortom, zij organiseerden de achtervolging. Waardoor Roglic uiteindelijk nog net die rode trui behield. Maar Carapaz, ja, die moest al vrij vroeg lossen in de klim. En die verloor uiteindelijk een minuut. En staat nu op 1 minuut en 55 in het algemeen klassement. Nou, dat vind ik wel een enorme achterstand, hoor. Als je kijkt naar de rest van de Vuelta. Je weet het natuurlijk nooit. Maar goed, de man is Olympisch kampioen geworden. Zal zeker wat gevierd zijn na Tokio. Of na die rit daar rond de Fuji in Japan. Maar ja, het valt me wel een beetje tegen van hem. Maar ja, de andere concurrenten zijn er nog wel degelijk. De grootste concurrent in mijn ogen is nog steeds Egan Bernal. Ja. Zelfde ploeg als Carapaz. Adam Yates maakt een hele goede indruk trouwens. Ook dezelfde ploeg als Carapaz. Allemaal van Ineos. Ja, de mannen van Movistar reden vandaag wel sterk. We zagen Valverde voorin zitten. Enric Mas, die nog even het sprintje won van de favorieten. Die daar nog even 3 seconden voorsprong pakte. Stelt niks voor, maar toch eventjes een plaag. Stootje. Miguel Angel Lopez doet mee. Giulio Ciccone houdt trouwens rekening met hem. Hè. Dat weten we al een tijdje dat hij goed kan klimmen. Maar die gaat ook goed mee in het klassement. Ja, en Mikel Landa staat er ook nog steeds goed bij. Kortom, dat zijn een beetje de mannen zeg maar, die we in het algemeen klassement vooraan gaan verwachten. En die vandaag op die klim ja, eigenlijk niet echt in gevaar zijn gebracht. Het was eigenlijk vreemd dat Carapaz moest lossen. Ja. Want de rest kon gewoon eigenlijk vrij simpel mee. Behalve trouwens, en dat wil ik nog wel even zeggen, de helpers van Primoz Roglic. Van Kruiswijk, Kroes, noem ze allemaal maar op. Sam Omen. Allemaal echt op dik 3,5 minuut. Ja. Vlak voor Jetse Bol, die aanvankelijk in de kopgroep zat. Maar dat viel me toch wel tegen in zo'n eerste bergetappe. Maar wie weet, misschien komen zij later in de ronde wat beter in hun ritme. En kunnen ze in ieder geval wat betekenen voor Roglic. Want die ronde win je niet in je eentje. Morgen dan, tenslotte, Rio. Wat moeten we morgen verwachten? Vlak, maar wel een sprint die een beetje gemeen berg oploopt. Ja, en dan denk ik toch meteen aan de man die de eerste sprintetappe nipt won van Fabio Jakobsen, Jasper Philips. Want die kan dat heel goed. Die kan ook echt heel goed een sprintje winnen met een beetje gluiperig heuveltje erin. Dat deed hij vorig jaar ook in de Vuelta. Dus eerlijk gezegd, ik verwacht Jakobsen morgen niet als eerste, maar wel Philipsen. Maar daarna, dan komt er een echte vlakke etappe. En dan moeten we maar eens een keer gaan voor Fabio Jakobsen. Morgen naar de Punchers. We gaan het allemaal zien en horen. Gio Lippens, dankjewel. Ja, gaan we naar de Paralympische Spelen, want nog 2,5 weken. En dan moeten de roeiers, Corné de Koning en Annika van der Meer, aan de bak in de gemixte dubbel 2 bij de Paralympische Spelen. Het doel is duidelijk goud winnen. De Koning en van der Meer zijn tegen Polen, maar onder leiding van de ervaren coach Jan Klerks komt het duo tot grootse prestaties. Ragnar Niemeyer ging langs bij de training. Minder kracht voorin, meer kracht achterin halen. Langs de kant schalt de stem van Jan Klerks, voormalig fysiotherapeut en nog altijd roeicoach. Op de bosbaan ligt de boot van Corné de Koning en Annika van der Meer even stil. Het is nog maar even tot de Paralympische Spelen en de puntjes moeten op de i. Ja, we trainen op zondag niet. Het hele ANRT is op zondag vrij en dan door de week wel. En dat is ook nodig, hè. Gelijkheid in de boot. Qua techniek, dat is wel heel erg essentieel. Wereldkampioen in de gemengde klasse, een Europese titel. Die ze trouwens dit jaar kwijtraakte aan Groot-Brittannië. Dat voor sneller was bij het laatste Europees kampioenschap. Ja, niettemin is straks in Tokio Paralympisch goud het doel. Wij hebben een moeilijke winter gehad waarin we niet heel veel hebben kunnen trainen. Omdat ik geblesseerd was. Dus het feit dat we daar überhaupt hebben kunnen roeien was al een hele overwinning. En behalve Groot-Brittannië hebben we iedereen kunnen verslaan. Dus dat geeft gewoon een goed gevoel. Het doel is gewoon goud in Tokio. Nou ja, het is misschien toch eigenlijk nog wel een van die medailles die dan nog ontbreekt. Een WK-titel hebben we al. Een EK-titel. En dan jezelf op het allerhoogste podium mogen kronen tot Paralympisch kampioen. Dus Ja, dat is toch eigenlijk gewoon het ultieme. De Paralympische en Olympische Spelen zijn de grootste toernooien ter wereld. Je werkt er 4, of in dit geval zelfs 5 jaar naartoe. Ja, een beetje het heilige der heiligen. En daar wil je gewoon juist daar dus een medaille pakken. Is gewoon fantastisch. Hou hier een wat kortere pauze, aan de andere kant een wat langere. En daar mogen jullie dan even aan de kant komen. Coach Jan Klerks geniet van de samenwerking met de 2 Paralympische roeiers. In 88 werkte hij nog op een ander niveau, toen hij coach was van Nico Rinks en Ronald Florijn. De ploeg die goud pakte bij de Spelen van Seoul. Op de derde plaats is dat Nederland gaat goud winnen. Nederland wint goud, Jan. Nederland wint goud. Proficiat op een tweede plaats de Zwitsers. En op een derde plaats zijn het de Russen. Onvoorstelbaar, wat een prachtige prestatie. De eerste gouden medaille. In het roeien. En ja, nou ja, je wilt natuurlijk. Ik heb een aantal andere Olympische medailles tot stand helpen komen. En dat waren zilveren. Wij hadden wel van tevoren het idee dat er wel een hele mooie medaille in zat. Het was een roeibaan waar je mee kon fietsen. En ik had als onbekende coach met een stopwatch in mijn jaszak en wat trainingstijden geklokt. Dus we hebben de avond tevoren hebben we echt al wel besproken van verbaas je niet als je op een gegeven moment eerst leert. De Paralympische ploeg die je traint, ik bedoel, dat is ook een koppel, zijn er ook 2. Ook streven naar de belangrijkste medaille voor hun. Heb je dingen meegenomen? Ja, ik heb natuurlijk wel veel meer ervaring gekregen. Dus ik denk dat ik naar hen toe wat dwingender coach dan toen met Rinks en Florijn. Ik denk dat ik nu tijdens het roeien zelf meer zeg. En bij Rinks en Florijn was het meer na afloop van een stuk. Ze zeggen, kom maar even aan de kant. Dat je dan dingen bespreekt, van hoe vonden jullie dat zelf gaan, of na afloop van de training. Roei, ik word nu 5-6 jaar dat ik door Jan wordt gecoacht. Ja, en eigenlijk sinds dat hij ons is gaan coachen. Ik heb nu de afgelopen jaren, ik heb in de boot heb ik 4 WK-titels gehaald. Ja, en dat is toch wel, nou ja, goed, 2 titels in de 2 titels in de single, dus individueel. Ja, nou ja, goed, weet je, dat zijn toch gewoon heel veel uren die we samen hebben gewerkt. En wat toch wel tot, toch wel tot hele mooie successen heeft mogen leiden. Ik denk dat als je kijkt naar hoe we met wedstrijden omgaan, hoe we met spanning omgaan, hoe hard we werken, dat voor ons allebei geldt, dat wel in ons zit. En dat is ook, ja, wat ik fijn vind aan Corné, is dat als we in zo'n wedstrijd zitten, je weet dat de ander er net zo hard voor werkt als jij en dat de ander net zo diep kan gaan. Dus dat hebben we echt van onszelf. Maar het technische stuk hebben we echt van Jan. Corné de Koning en Annika van der Meer. Verschillende persoonlijkheden zijn het, dat is duidelijk. Maar ze zijn wel het ideale team. Nou ja, ik denk dat het vooral is omdat we allebei hard willen roeien. Daarvoor bereid zijn om heel veel te doen en heel hard te werken. We zijn collega's en we zijn goede collega's. We kunnen goed met elkaar overweg. Maar we hebben duidelijk een heel ander leven. Sommige mensen gaan met hun collega's elke vrijdag bier drinken, maar niet met elke collega. Dus ik weet niet of dat heel gek is. Meer uitdruk, hè? Je draait alleen je blad maar plat. Dan ben je kwetsbaar op slecht water. Ja! In voorbereiding op de Paralympics, die beginnen op 24 augustus. Ga naar de actualiteit. Volgens het Amerikaans ministerie van Defensie is de snelle opmars van de Taliban in Afghanistan te danken aan slecht leiderschap van de Afghaanse regering. Rond 21:45 vanavond komt president Biden zelf met een verklaring. We praten hier in de studio erover met Jaap de Hoop Scheffer, voormalig secretaris-generaal van de NAVO. Meneer de Hoop Scheffer, welkom. Fijn dat u er Dank bent. Dank u wel. Hoe kijkt u ernaar? Want u heeft er natuurlijk ook mee te maken gehad in uw tijd, in uw functie, met die missie. Zeer intensief. En nu ziet u dit. Hoe heeft u het ervaren? Nou, ik moet u wel eerlijk zeggen, het heeft mijn mandaat als NAVO-secretaris-generaal natuurlijk getekend, deze operatie die al heel lang duurde. Als je dat zo ziet aflopen met de beelden van Kabul luchthaven vandaag en de vind ik dramatische beslissing van president Biden om helemaal daar weg te gaan, dan doet dat ook persoonlijk wat met je. Ja. Laten we even naar Biden luisteren. Straks om 21:45 gaat hij dus, maar vorige week zei hij nog dit. They're not remotely comparable in terms of capability. There's going to be no circumstance where you see people being lifted off the roof of a embassy of the United States from Afghanistan. It is not at all comfortable. But the likelihood there's going to be the Taliban overrunning everything and owning the whole country is highly unlikely. Ja, hoogst onwaarschijnlijk dat de Taliban alle macht overneemt in Afghanistan, zegt hij daar nog. Nou kun je zeggen, het tempo is heel hard gegaan wat er gebeurd is. Maar kon je eigenlijk wel de afloop voorspellen dat het zo zou gaan? Alleen nou, niet de tempo. Dat de beslissing eraan kwam om weg te gaan, was al een tijdje duidelijk. De manier waarop dat is gegaan, heeft denk ik ook het Afghaanse Nationale Leger een dermate psychologische klap gegeven. Hè, gecombineerd met de Taliban die zei, jullie hebben al geen soldij gekregen een aantal maanden. We kunnen voor een redelijke som kunnen we dat wel afkopen. Loop maar naar de andere kant. Draag je wapens maar aan ons over. Dus die psychologische klap. Ze zijn in de nacht van Bagram, hun grootste militaire basis, zijn ze vertrokken. En dat was het dan ook. Dus president Biden zegt vaak, America is back. Nou, Amerika is weg voor de Afghanen, voor de vrouwen, met name de kinderen, voor de mannen. En dat zo snel is gegaan, had niemand verwacht. Ook de Amerikaanse inlichtingendiensten hebben dat niet kunnen voorspellen en bevroeden. Dus het is al met al een dramatische beslissing gebleken. Met, moet ik erbij zeggen, ook grote gevolgen voor de geloofwaardigheid van Amerika en van het Amerikaans buitenlands beleid. Dat is een blijvend belangrijk punt in een tijd dat president Biden terecht zegt, wij willen de leider zijn van de democratische gemeenschap in de wereld. Tegenover al die autocratieën, dictaturen die je hebt. Dus het is zeer beschadigend. En nu, want we zien de beelden, die heeft u ook gezien. We hebben ze allemaal gezien vandaag. Zijn dramatische beelden van de luchthaven in Kabul. Wat nu? Ze sturen nog 1000 extra militairen. Om even een aftocht te kunnen waarborgen, denk ik, van een aantal burgers. En dan? Ja, en dan? Laten we allereerst hopen, en daar zijn de komende dagen natuurlijk van groot belang, dat die evacuatie kan verlopen. Daar kan, begrijp ik, nu niet geland worden. Zeker niet commerciële vluchten, nee. Maar militaire vluchten is ook al lastig. Er is een Nederlands vliegtuig kennelijk op weg daar naartoe. Dus laten we hopen. Ook niet kunnen landen inmiddels. Goed, dan is daar dus ook een padstelling ontstaan. Hè. Er zijn natuurlijk tienduizenden mensen op en rond dat vliegveld. Hoe lang zullen de Taliban accepteren dat in feite een Amerikaans-Britse westerse enclave is in Afghanistan? Ik denk nog wel even dat de Taliban geen belang heeft bij gedode mensen uit Amerika of andere expats om ze zo te definiëren. Maar dat duurt natuurlijk niet eeuwig. En daar zullen een heel groot aantal mensen weer van die luchthaven af moeten voordat je daar een ordelijke evacuatie kunt regelen. Waar de Amerikanen overigens nu al meer troepen hebben dan ze in Afghanistan hadden. En die ze in Afghanistan hadden moeten houden, wat mij betreft. Het is een verkeerd besluit wat is genomen. Maar er zitten er nu al 6000 en dan nog Britten. En terecht, want hoe beveilig je anders dat vliegveld? En er is één, weet ik uit ervaring van mijn vele bezoeken aan het land, er is één start- en landingsbaan. Ja. Dus als daar iets mee gebeurt, als die kapot gaat, dan is het helemaal over en uit. Ja, als je dit zo de afgelopen dagen ziet voltrekken, en ik hoorde u al zeggen, ik heb mijn stinkende best gedaan in die tijd dat ik bij de NAVO zat, kunnen we dan niet concluderen dat het allemaal voor niks is geweest? Dat vind ik een te vergaande conclusie, zeker nu. Er is enorm hard. Kijk, Afghanistan is nu een ander land dan 20 jaar geleden. Mijn grote vrees is dat die klok weer wordt teruggedraaid. Er zijn instituties. Het is een corrupt land, maar dat zijn meer landen in de wereld. Met zwakke regeringen, zwakke ministers, zwak gezag. Ja, dat is ook in veel meer landen het geval. Maar er gingen, ik hoop dat ik ze zou kunnen zeggen, gaan. Er gaan miljoenen meisjes naar school. Er zijn instituties, de gezondheidszorg. Er is veel gebeurd. Afghanistan is niet een modern land geworden, maar Afghanistan was 20 jaar geleden natuurlijk een land wat een halve eeuw of meer dan een halve eeuw achterliep. Dus ik ga niet zeggen de missie is mislukt. Het was allemaal voor niets. Nee. Als je idealen hebt, zei generaal de Kruif een paar dagen geleden, dan sta je daar ook voor. Dan ga je niet achteraf zeggen, het was allemaal niks. Nee, we hebben ons stinkende best gedaan. Ook Nederland en ook Nederlandse militairen in Uruzgan en elders. Maar we hebben gemerkt, ook als Europeanen, als Europa, als NAVO, dat wanneer de Amerikanen eenmaal zeggen, en dit was het dan, vrienden, dat die vrienden, dat zijn wij dus, dan ook geen poot meer hebben om op te staan. En ik vraag mij af, na deze dramatische beslissing, of niet zal blijken op termijn dat als Amerika een supermacht wil blijven, en dat wil men in die grote confrontatie met China, dat je dan als je lot hebt mee te dragen, dat je niet afzijdig kunt blijven. van waar het in de wereld misgaat. We hebben decennia lang als Nederland binnen de NAVO de zogenaamde Pax Americana gehad. We profiteerden ervan. Zij zijn nog steeds, tot op de dag van vandaag, onze beschermheer. Maar als je een great nation wil zijn, en dat willen de Verenigde Staten zijn, terecht, mm-hmm. en ik hou van dat land, met dat etiket van great nation komt ook een grote mate van verantwoordelijkheid. Ja. En of je dat nou leuk vindt of niet, die verantwoordelijkheid moeten de Amerikanen wat mij betreft nemen. En dat doen ze nu niet in Afghanistan met alle gevolgen van dien. Ja, we zijn heel benieuwd naar wat Biden er ook over een klein uurtje over gaat zeggen. Het is niet voor niets geweest, maar de vraag is natuurlijk wel, heeft de missie dan gefaald? Nou, in gefaald, ik vind, u zei het al, totaal mislukt, gefaald. Als ik nu naar de laatste dagen kijk en de manier waarop deze missie van meer dan 20 jaar eindigt, dan is dat natuurlijk een verschrikkelijk einde. In eerste instantie voor de Afghaanse bevolking. Ja. Maar ik zeg ook voor Nederlandse veteranen en andere veteranen, commandanten, et cetera, die daar letterlijk velen van hen het leven hebben gelaten. Daarom is die beslissing zo dramatisch. En het had anders gekund. En het had anders gemoeten. Trump draagt een groot deel van de verantwoordelijkheid. Die is zonder de Afghaanse regering met de Taliban gaan onderhandelen. Heeft allerlei afspraken gemaakt. Maar mijn hoop was, ook nog tot een week geleden, 10 dagen geleden, dat Biden zou zeggen nee, dat draai ik terug. Ik ga niet mij aan alle data houden die precies zijn afgesproken door mijn voorganger. Waarom moet het zo snel? Waarom moet het zo vlug? Ik laat toch een deel van de troepen over. Amerikanen hebben hem geadviseerd om de 2500 die hij nog over had voor de terugtrekking, om die toch nog op te hogen om een vorm van stabiliteit te handhaven. De president heeft gezegd, en hij is de commander-in-chief, ik luister niet naar jullie, en heeft zijn beslissing genomen. We hebben nog 1 minuut. Gaat het aan Biden kleven, ja, dit verhaal? Ja, dit gaat aan Biden kleven. Dat is een president met wie ik persoonlijk zeer blij was en nog ben als president van de Verenigde Staten na de vreselijke jaren onder Trump. Maar dit is op buitenlands politiek gebied, vind ik, een majeure misser. En dat blijft aan hem kleven. Is er nog een weg terug? Ik vrees van niet. Taliban zijn hebben het land overgenomen. Ik geloof niets van een Taliban 2.0. Taliban zeggen nee, we zullen et cetera dit en dat. Nou, ik geloof er niets van, want daar komt altijd achter. Uiteraard binnen de islamkaders. En die islamkaders van de Taliban kennen we. En wat er aan berichten uit het land Afghanistan komt, niet Kabul. Dat zijn al redelijk verschrikkelijke verhalen. Dus ik ben niet optimistisch. Pessimistisch. Dank dat u hier even wilde zijn. Jaap de Hoop Scheffer, voormalig chef van de NAVO. Dank u wel. Dank. Zometeen meer Langs de Lijn en Omstreken. Dan gaan we het hebben over de zomer van 69. Was een fantastisch muziekfestival. De beelden waren er, maar zijn nooit vertoond. Tot dit jaar. Daar gaan we het over hebben. En natuurlijk onze wekelijkse sportvormen. En we gaan nog even bellen met Renske Leijten, Kamerlid. Over dubbele petten. Tot zo. Tussen 6:30 en 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Het is nog steeds onduidelijk hoe groot het aantal slachtoffers is na de zware aardbeving op Haiti. Het ochtendnieuwsprogramma van de Nederlandse radio. Sommige wegen zijn volledig verwoest, dorpen zijn ondergestroomd. Met nieuws uit binnen- en buitenland. De Taliban die zeggen dat zij de oorlog hebben gewonnen. De politiek leider zei in een video dat de echte uitdaging van het regeren nu pas komt. Sport. Een schitterende goal van iemand die dat geloof ik nog niet vaak gedaan had in zijn leven. Vragen. Wat hoort u van die mensen? En doorvragen. Wat hebt u voor bijzonders allemaal gevonden? Elke werkdag van 6:30 tot 9:30. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Meditatiecursus. Zen.nl. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Meditatiecursus zen.nl. We bouwen op wind. We laden op zon. Groene waterstof creëert nieuwe kansen. Deze elementen komen samen in Future Energy for All. Investeer in de toekomst. Vanaf 1000 euro met 7% rente. Futureenergyforall.nl. Let op. U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen, maar hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl.

Welkom terug, straks om 9:30 het Sportforum. Maar eerst nog even iets heel anders. Want stel je voor, je vindt een oude doos opnames van een popfestival uit 1969... met Nina Simone, Stevie Wonder, Mavis Staples en Mahalia Jackson. Ja, dat is echt gebeurd. Questlove is de artiest in kwestie. En die heeft de beelden achter elkaar gezet en een prachtig mooie documentaire van gemaakt. Die dus nu voor iedereen te zien is. Zangeres Birgit Lewis en journalist Lars Meijer, die hebben hem voor ons dus al gezien. En we praten ook nog over een land waar je zowel in het parlement kunt zitten als in de regering. Montesquieu zou zich misschien omdraaien in zijn graf, maar het gebeurt momenteel wel degelijk in ons eigen land. Namelijk, we bellen straks even met Kamerlid Renske Leijten, want die is not amused. En straks dus om 9:30, Tom zei het al, beginnen met onze wekelijkse sportforum met veel voetbal, want de Eredivisie is begonnen. En Louis van Gaal, die slijpt zijn oranje messen. En dan gaan we het hebben over muziek in Langs de Lijn Omstreken. We gaan het hebben over het jaar 1969 en dan denkt iedereen natuurlijk aan... It's one small step for man, one giant leap for mankind. Festival Woodstock natuurlijk en de maanlanding. Veel mensen weten waarschijnlijk niet dat er in 1969 ook het jaar was van de Harlem Cultural Festival in New York. Het werd de plek waar de zwarte bevolking haar stem vond. Welcome to the Harlem Cultural Festival. It's your day, als we dan kijken naar het affiche, Stevie Wonder hoorden we al, Staples Singers, B.B. King, Nina Simone als laatste ook. Dan zou je zeggen, dat is een aanplakbiljet waarvan je nu, 50 jaar later, al die beelden op YouTube ziet staan, honderden keren vertoond zijn geweest. Maar niet, want ze lagen zo'n 50 jaar gewoon te verstoffen, ergens in een basement, zoals ze dat in Amerika zeggen. Tot deze week, vanaf deze week draait namelijk de documentaire Summer of Love in de bioscoop. En we gaan het dus over hebben met Lars Meijer, muziekjournalist, en Birgit Lewis, die zit op afstand. Jullie hebben al de film al gezien, welkom allebei. Burgers, bij jou te beginnen. Wist jij eigenlijk totdat de aankondiging daar was van Questlove, dat hij zei, ik heb een film gevonden. Oh, fantastisch, dat dit festival er ooit was geweest? Nou, ik heb er wel eens van gehoord, de geruchten, dat er ooit een Black Woodstock is geweest. Want zo werd het genoemd. Ja, Black Woodstock. Black Woodstock. En ik had altijd zoiets van, ja, maar waar? Ik heb er nooit beelden van gezien. Weet je, is het een mythe? Is het echt gebeurd? Totdat jullie mij hebben benaderd. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb hem gisteravond bekeken. En nou, alle soorten emoties gingen door mij heen. Ik vond het geweldig. Een lach, een traan. Het is zo mooi vormgegeven. Ik denk dat dit een van de best bewaarde geheimen is. Schatten in onze muziekindustrie. Of geschiedenis, moet ik zeggen. Ja, maar dat zijn nogal best grote woorden die je daar gebruikt. Je zegt ook, emoties gingen door me heen. Van een lach tot en met een traan. Wat bracht je tot... Nou ja, daar gaan we het misschien zo meteen maar even over hebben. Maar eerst maar eens even het verhaal. Want het was Questlove, de zanger... de bandleider de drummer van The Roots, inderdaad. Van The Roots, Die we ook van The Tonight Show kennen. Die ineens die beelden dan ook vond en daar dan mee aan de haal gaat. En dat is eigenlijk ook wel mooi, want het is niet alleen maar het concert. Hè, het is veel meer. Kun je iets omschrijven? Ja, het is veel meer eigenlijk... het festival heeft plaatsgevonden midden in een revolutie. Midden in een overgang. Maar ook midden in een moment dat de zwarte gemeenschap in Amerika het ontzettend moeilijk had. Die hebben toen die tijd echt heel veel meegemaakt. JFK. De moordaanslag op JFK. Op Martin Luther King. De verdeeldheid. De rassenscheiding. Dus er gebeurde heel veel op dat moment. En mensen hadden gewoon een stem nodig. Mensen hadden gewoon iets nodig om zich aan vast te houden. Ja. En dan kom je uit in de wijk Harlem. Met een aantal weekenddagen dat daar dan dat festival plaatsvindt. Lars, die namen, als je dat op North Sea Jazz zou programmeren, dan heb je het binnen denk ik 3 seconden uitge... Dat denk ik ook, Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen? Om die mensen allemaal bij elkaar te krijgen. Nou, dat was veel geld. Dat geld kwam van New York, van de staat New York. Je had op dat moment een burgemeester, John Lindsay heette die. Het jaar ervoor natuurlijk werd Martin Luther King vermoord. Toen is hij meteen naar Harlem gegaan. En heeft hij daar een menigte toegesproken. En dat heeft hem, dat heeft hem geen windeieren gelegd. Want hij werd heel populair daardoor in die wijk in Harlem. En hij is begin dat jaar is hij weer herkozen tot burgemeester. En hij wilde iets terugdoen voor de bevolking. En dat was dus dat Harlem Cultural Festival. En dat was dus 6 zondagen achter elkaar in juni, juli. Want hij had eigenlijk 2 redenen. Hij wilde iets terugdoen, maar hij wilde ook de rust in de stad bewaren. Want hij wilde niet... Geestse brood en spelen. Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. Hij wilde niet dat er rellen zouden uitbreken in de stad. En ja, want dat... Daar stond New York wel een beetje onbekend. Ja. En, nou ja, in Amerika trouwens. Ja, en het was geloof ik in Detroit het jaar daarvoor. Precies. Dat was mede de aanleiding om het te doen, hè? Onder andere, ja. Tenminste, dat denk ik, hoor. Dat is een theorie die ik heb, maar dat kon ik nog niet ergens terugvinden. Want toen speelde James Brown namelijk in Detroit. Toen was Martin Luther King net vermoord. En toen hadden ze daar zoiets van, moeten we dit concert van James Brown door laten gaan? Ja of nee? Nou, dat hebben ze uiteindelijk toch besloten. En ze hebben nog eens ook besloten om het live op de televisie uit te zenden. En in heel Detroit zijn toen geen rellen uitgebroken. Want iedereen zat voor de buis te kijken naar James Brown, die zeg maar positieve energie gaf. En de mensen weer een beetje moed insprak. En in heel Amerika... alle steden stonden in brand. Ja. En dan zie je die lijst met namen staan. Dan zou je denken, nou, die mensen staan te popelen om op zo'n plek in Harlem... voor eigen publiek, zeg maar, mensen van kleur, daar een concert te geven. Maar niet iedereen stond meteen te trappelen om dat te gaan doen. Nou ja, ze moesten natuurlijk betaald krijgen. Oh. En ze geloofden niet dat geld er was. Dat is zo'n groot festival plaats. Ja, en Tony Lawrence, de presentator van het festival en de organisator... Ja, het is een beetje chagraar. Het was ook een nachtclubzanger. Het was echt een hele toffe vent om naar te kijken. Ik wil ook de documentaire zien. Het is een heerlijke man. En die heeft gewoon met zijn charmes heeft iedereen weten in te pakken... en naar dat festival weten te krijgen. Ja, het is fantastisch dat het gelukt is natuurlijk. Burger, dat festival en de film, ja, dat is ongelooflijk. Is eigenlijk voor jou ook duidelijk wat het allemaal voor de bevolking betekende? Wat het voor de mensen die er waren betekende op dat moment? Ja, heel veel. Heel veel. En dat kon je ook zien. Dat kun je ook zien hoe dat allemaal was gefilmd. En je kon de pijn zien van de mensen op hun gezichten. En eigenlijk de artiesten die daar gingen optreden... ja, die vertegenwoordigden eigenlijk het stem van de volk. Van het volk. En dat... ja, dat kon je gewoon heel goed zien. Ze hadden gewoon iets nodig. En daarom vind ik het ook een fantastisch initiatief. En ik vind het echt ongelooflijk... Ja, ik ben nog steeds zo verbaasd dat ik hier nog nooit van heb gehoord gewoon. Het is zo mooi gedaan, maar ik denk dat het volk echt hier heel veel aan heeft gehad. Ja. En zegt het ook heel veel, het feit dat we er allemaal eigenlijk nog nooit van gehoord hadden... of heel ver wisten dat het ergens was, zegt dat juist ook niet heel veel over het Amerika van die tijd? Ja, vind ik wel. Vind ik wel, want... Ja, de monden werden al gesnoerd natuurlijk. Hè? En dan zoiets fantastisch heeft plaatsgevonden. En aan de andere kant werd Woodstock gehouden. En die hebben natuurlijk alle aandacht gekregen in alle media. En daar eigenlijk in Harlem gebeurde iets fantastisch, weet je. Geschiedenis was geschreven en dat is gewoon weggestopt. Nou, dat zegt heel veel, vind ik. Ja. Lars, waarom heeft het eigenlijk 50 jaar geduurd voordat uitgerekend een drummer die banden tegenkomt? Nou ja, hij is niet alleen maar een drummer, hoor, maar dat is daarover later meer. Ja. Nee, de Hal Tulchin heet de man die het festival heeft vastgelegd. De regisseur? De regisseur. Hij heeft zoiets van 40, 50 uur materiaal opgenomen tijdens al die zondagen. En eerst daarna alle networks in Amerika langs gegaan met dat materiaal. Zo van, willen jullie dit uitzenden? Maar dat was gewoon geen interesse. Niemand wilde iets met zwarte muziek te maken hebben. Dus was het echt dat? Zeg maar, ja, dat was echt dat. Het was niet de kwaliteit? Nee, maar je hebt het gezien. Het geluid is fantastisch. Het knalt van je scherm. Al die kleuren. Het ziet er zo mooi uit. Ja, het heeft niks met kwaliteit te maken. En die optredens zijn nog wel stuk voor stuk verbluffend. Dus dat is het niet. Nee, het was gewoon echt puur het feit. Het is zwarte muziek. Dat willen mensen niet op televisie zien. Ja. Ja, mijn mond valt niet over. Ja, dat kun je je niet voorstellen. Nee. Het is verschrikkelijk. Burger, heb jij wel eens zoiets meegemaakt? Ik ben natuurlijk geboren in een heel andere tijd. Ja. Ik ben muziek gaan maken in een hele andere tijd. Dus het zou heel stom zijn, zou ik nu zeggen van... ik heb hetzelfde meegemaakt. Want ja, weet je wel, ik ben een kind van de jaren 80. En... maar ik denk zelf als zwarte zangeres... dat ik natuurlijk ook wel hier en daar wel eens discriminatie heb meegemaakt... of dat je je afgewezen voelt, weet je. Maar nou, wat daar is gebeurd en wat de gemeenschap daar heeft meegemaakt... en wat de artiesten daar hebben meegemaakt... ja, dat is toch wel in het kwadraat, hoor, vind ik. Laten we aan de hand van een paar fragmenten die jullie zelf hebben uitgekozen ook verder gaan. We hebben jullie gevraagd wat fragmenten uit te kiezen. Burger, we beginnen bij jou. We laten even Nina Simone. Ah... World, you zou het wel helemaal willen draaien natuurlijk en laten horen. Maar ja. Dat ontbreekt onze tijd voor. Waarom dit? En ontroert je het ook? Nou, kijk, voor de mensen die nu luisteren, die hebben de beelden misschien nog niet gezien. Nee. Maar als je dit nummer hoort met beelden, Nina Simone. Oh, wat een prachtige, krachtige vrouw. Die stond daar en zat daar achter haar piano. En toen ze dit nummer begon, je voelde gewoon... Ja, wat de mensen daar ja, waar ze doorheen gingen. En het was eigenlijk een soort van, hey, jullie staan er niet alleen voor. Wees trots op wie je bent. Wees trots op je kleur. Weet je, ga door, weet je. Ga door met strijden. Wees niet bang. En ja, dat heeft ze toen zo mooi overgebracht. En ja, als ik zelfs gewoon hier vanuit mijn luie stoel al kippenvel kreeg en nog ineens dat allemaal heb meegemaakt wat deze mensen hebben meegemaakt. En het ging al door merg en been bij mij. Laat staan bij de mensen daar. En zij is gewoon stem van het volk gewoon. Het was gewoon heel ontroerend. En vandaar dat ik voor dit fragment heb gekozen. Je zag gewoon aan de mensen dat ze het nodig hadden. Weet je, you're young, you're gifted, you're black. Je betekent iets. Laat niemand tegen je zeggen dat je niets betekende, dat je niets waard bent. En ja, dat hadden de mensen gewoon nodig op dat moment. En heeft ze jou dan ook voor jou ook iets betekend? Nou, ik vind dat heel veel zwarte zangeressen, niet alleen Nina Simone, maar ook Aretha Franklin en Diana Ross en Mahalia Jackson, die er ook was. Ik kan ze echt allemaal naar zoveel die deuren hebben geopend en de weg hebben gebaand. En ja, dat waren eigenlijk artiesten, vrouwen. Eén, je bent vrouw. Twee, je bent zwart. Je moest via de achterdeur naar binnen, hè, om ergens op te kunnen treden. Je werd niet gedraaid op de radio. Je mocht niet amper op tv. Ja, en deze vrouwen hebben wel gewoon deuren geopend voor de Beyoncé's van deze tijd. En noem ze maar op, weet je. En ja, dus ik ben altijd dankbaar. Ik kan alleen maar zeggen van Ik ben dankbaar dat dat is gebeurd. Ze hebben echt veel meegemaakt. Ja. Ja. Laten we naar nog twee dames gaan die daar optraden op dat festival daar in Harlem. Uitgezocht door jou, Lars. Mahalia Jackson samen met Mavis Staples. Ja. Ja, nou ja, je zit met je ogen dicht te luisteren. Uit de tenen, Mavis Staples. Geweldig. Ja, het is heel mooi, want Mahalia Jackson... Ja, wat gebeurt hier? Leg even uit voor de mensen die dit nog niet zien. Nou ja, Mahalia Jackson was dus uitgenodigd om daar te komen zingen. En die ging dus op een gegeven moment zong ze Take My Hand, Precious Lord. En dat zong ze altijd op de rallies van Martin Luther King. En zij was uitgenodigd om dat hier weer te komen zingen. Maar ze voelde zich niet helemaal lekker, niet helemaal 100%. En ze zei Mavis Staples, van de Staplesingers... kom jij erbij, want ik red het niet alleen. En ze geeft als het ware het stokje over aan de nieuwe generatie zangeressen. En dat zie je gewoon op een podium gebeuren. En Mavis Staples, die had echt net een paar maanden ervoor haar eerste soloplaat gemaakt, zeg maar. Los van de Staplesingers. En die je voelt haar gewoon, zeg maar, dat moment van vrijheid. Dat ze daar op het podium staat in de eentje, zonder de zussen, zonder de vader. En ze zingt het uit de tenen, dit nummer. Het is zo mooi. Ja, Burgers, jij zat het te beluisteren met je ogen dicht. Waren die een beetje in een kerkdienst? Zeker weten. Ja? Ik ben opgegroeid in de kerk en ik voel gewoon de spirit. Ik voel gewoon de authenticiteit. De cry for help, weet je? En... ja, dat heeft ze dan zo goed overgebracht. En Mahalia Jackson, eerlijk, mijn moeder was fan van haar. En vroeger werd heel veel Mahalia Jackson gedraaid bij ons thuis. En ja, en ik had niet verwacht, want eigenlijk toen ik gisteren ging kijken... had ik niet verwacht dat Mahalia Jackson voorbij zou komen. Dus, we hadden je moeten voorbereiden. Ik heb haar nog nooit zo in die hoedanigheid gezien. Ik heb wel clipjes van haar gezien en video's. Maar zo, met zoveel bezieling. En dat ze ook inderdaad ruimte geeft voor de nieuwe generatie... Weet je, en totaal egoloos. Ja. En gewoon hier, neem het, help me alsjeblieft, neem het over. Precies. En toen gingen ze samen en ze namen elkaar samen mee in die hogere sferen. En Nou, dat was voor mij wel echt even een huilmoment, hoor. Ja, ik heb tranen in mijn ogen. Ja, snap ik inderdaad. Ja, dat even een klein quizvraagje tussendoor. We hadden natuurlijk Woodstock en het Black Woodstock. Ik vind het eigenlijk wel mooi om het zo te... Is er ook een artiest die op beide plekken heeft gestaan? Ja. Sorry. En lekker quiz. Jij was de snelste, dus kom maar door. Wie? Nou ja, natuurlijk Sly en de Family Stone. Ja, want... precies. Ja, even een kort voor de mensen die ze niet kennen. Oh, moet ik... Ja, laat ze even horen. Ja. Ja, ze kunnen meer dan alleen de toon landen, hè? Want, dit klinkt wel. Ja, vertel even, wie ja, Sly Stone en de Family en zijn broer zat er ook nog in. Freddy, ja. Inderdaad. Lars, want het was eigenlijk wel heel bijzonder, want het waren, er zat een vrouwelijke trompetist in. Dat precies. Was wel bijzonder. Ja, ja. En een blanke drummer en een blanke saxofonist, Jerry Martini. Maar ja. Wat vonden ze daarvan? Want een blanke drummer... Nou ja, dat is heel mooi, want er zit een reactie in de documentaire van een jongetje die 5 jaar oud was toen hij er was. En die kijkt nu dan die documentaire, ziet hij voor eerst dat materiaal. En hij zei, ik kon me nog herinneren dat ik dat zo raar vond, dat er zwarte en blanke mensen in één band zaten. En daarmee, ja, dat was natuurlijk ook... En dat waren een beetje gekke hippies natuurlijk. En Sly heeft daarmee echt de weg geopend voor artiesten. Zoals Prince. Prince heeft heel erg naar hem gekeken met The Revolution. Zijn band, waarmee hij met Purple Rain groot is geworden. Daar zat ook een blanke drummer in. En die had Lisa Coleman op toetsen. Een lesbische blanke vrouw. Dus die tilde het weer naar een volgende stap, zeg maar. En ja, dat is zo mooi om dat te zien daar. Je ziet... Die blikken van de mensen zie je kijken naar van wat gebeurt hier op dit podium. Ja, ja. We willen hier wel uren over praten. Ja, we willen ook nog een stapje maken zeg maar naar het nu. Het komt nu naar voren. Jullie zien het nu ook. Kunnen we het in het nu ook heel goed gebruiken nog? Of is het iets van vroeger? Nee, helaas niet. Vertel. Meer dan het, sorry voor mijn diepe zucht, maar wij hebben nu echt muziek meer dan ooit nodig. En dan niet alleen maar voor de steun voor de artiesten en iedereen die daaraan is gelinkt. Maar je ziet het maar weer, muziek geeft hoop, muziek verbindt. Wij hebben muziek nodig zodat we weer het gevoel hebben dat we verder kunnen. En dat je ook gelijkgestemde vindt in jouw pijn. En ja, we leven natuurlijk nu al ruim 1,5 jaar in deze coronapandemie. En voor ons muzikanten is het heel moeilijk om nu muziek te maken. Hè? We zijn heel erg beperkt. Er zijn veel restricties. En je merkt nu gewoon echt dat mensen het nodig hebben. En daarom vergelijk ik het eigenlijk met wat er toen in 1969 is gebeurd. Oh, en daar was het echt verschrikkelijk, vreselijk. Maar ja... Mensen hadden die putte kracht uit muziek en uit deze artiesten. Ja. En ik vind dat nu ook gewoon weer moet gaan gebeuren. Want je merkt gewoon, muziek is ook gewoon voeding voor je soul. En het klinkt heel clichématig, maar dat is het wel. We hebben het net zo hard nodig als wat dan ook. Ja. Ook een mooie link van toen met nu. Toen stond Stevie Wonder was aan het spelen en zijn manager kwam op het podium op. Die zei, ze staan nu op de maan. En er werd boe geroepen. En zo van, we need the money in Harlem. En ik moest meteen denken aan hoe heet die mafkezer? Branson en Bezos. Ja. Die dan voor zoveel geld nu naar de ruimte in vliegen. Terwijl dat geld veel beter op andere plekken kunnen dat gebruiken. Dat is echt, het is zo krom allemaal. Zouden alle mensen die muziek als vermaak zien hier een keer naar moeten kijken. Om te laten zien wat muziek ook nou ja, ook ik denk dat Mark Rutte mag het wel even gaan zien inderdaad. Vind ik wel. Ik vind dat het bijna verplicht is. Ja. Nou, laten we dan nog één, want dat is zo lekker is, mensen. Het kan even nog, een stukje Stevie Wonder nog? Ja! Op zijn klavinet. Ja. Met Wawa. Ja. Nou, er staan er overheen praten langzaam, maar ik wil het helemaal niet. We mogen ook niet te lang Stevie laten horen. En toen moest zijn carrière nog beginnen eigenlijk, hè, van Stevie. Nou, tenminste, je had natuurlijk wel Little Stevie, maar toen daarna pas ging hij echt zijn serieuze werken maken. En dat gebeurde ook hier. En sprak hij zich ook uiteindelijk ook uit, inderdaad. Ja, van precies. Goed dat jullie hem voor ons hebben gezien. Lars Meijer, muziekjournalist in Burger Blues. Dank jullie wel. Fijn dat jullie weer bij ons waren. En de documentaire Summer of Love is vanaf komende donderdag te zien in de bioscoop. Allemaal kijken. Sowieso. We gaan naar de politiek. Drie Kamerleden werden de afgelopen tijd benoemd tot demissionair staatssecretaris, zonder officieel te stoppen als Tweede Kamerlid. En SP-Kamerslid Renske Leijten wil dan ook dat Steven van Weijenberg, Dennis Wiersma en Dylan Jezulkus per direct hun kamerzetel opgeven. Anders onderneemt de SP stappen tegen de demissionaire staatssecretarissen. Mevrouw Leijten, goedenavond. Goedenavond. Ik lees het zo voor. U bent er boos over, hè? Nou, ik heb ze vandaag... Kijk, vorige week hebben wij de minister-president gevraagd van, goh, leg eens uit hoe dit kan volgens de grondwet. Volgens ons kan dat niet. Je kan als Kamerlid bepaalde functies niet hebben, omdat je dan in belangenconflict kan komen. Nou, als je in de regering zit, zit je niet in de Kamer. Als je in de Kamer zit, zit je niet in de regering. Een paar uitzonderingen daar gelaten. Nou, de minister-president vindt dit wel geoorloofd. Wij maken de analyse dat het niet kan volgens de grondwet. Maar ik maak vervolgens ook nog de analyse dat deze drie Kamerleden ook gewoon in gewetensnood kunnen komen. Op heel veel vlakken. En daarom doe ik ze de oproep om hun kamerzetel in te leveren voor drie verse Kamerleden die volop aan de slag kunnen. En dan gewoon kamerwerk kunnen gaan doen en niet in de regering zitten. Nou, zal ongetwijfeld iemand tegen u zeggen, ja, nou, het is demissionair, het is tijdelijk en het is even een noodoplossing. Het kan niet anders, mevrouw Leijten. Wat zegt u dan? We weten niet hoe tijdelijk het is. Dit kabinet doet alsof het demissionair is, maar alles waarvan ze vindt dat ze toch nog iets moet doen, daar is ze hartstikke missionair op. En het kan gewoon niet. Je bent niet een beetje lid van de regering, je bent niet een beetje zwanger. Het is een onverenigbare functie. En ik denk dat het ook heel zuiver is als zij zeggen, nou, we gaan vol voor die regering, ook al is dat dan nu demissionair. We zijn toch vervangers van andere bewindspersonen. En ook eerlijk naar de Kamer is. Dus we zeggen van, wij zorgen dat jullie eigenlijk gewoon allemaal Kamerleden hebben die volop aan de bak kunnen. Ja, volgens Rutte mag dit gewoon volgens de grondwet. Want ze zijn demissionair, u zei het al. Ze passen alleen eventjes op de winkel. Maar wie heeft het dan gelijk, u of hij? Bij het benoemen van Kamerleden, dus als er een nieuwe Kamer wordt geïnstalleerd, mag er een uitzondering worden gemaakt voor een onverenigbare dubbelfunctie als degene die Kamerlid is geworden door de verkiezingen nog zijn taak als demissionair bewindspersoon af moet maken. Maar dat is op dat moment. En zowel Van Weijenberg als Wiersma als Jezulkus, die zijn benoemd als Kamerlid zonder deze onverenigbare functie. En die zijn die onverenigbare functie later aangegaan. En daarom maak ik de analyse dat ze dan maar één ander ding hebben te doen, dus namelijk te bedanken voor een Kamerlidmaatschap. Ja. Wat zou het eigenlijk betekenen voor nieuwe Kamerleden die dan, stel ze zouden dit dan opgeven voor de functie die ze dan nu hebben, tijdelijk, die nieuwe Kamerleden, blijft die dan gewoon of gaan die dan ook weer, als dan anders weer wordt teruggedraaid of een andere samenstelling van het kabinet komt, dat ze hun plek kwijt zijn? Nee, als je benoemd wordt, dan word je benoemd. Ja. Je kan tijdelijk worden vervangen, hè, als je ziek bent of als je een kindje verwacht. Die benoeming is er altijd voor 16 weken en die vervalt na 16 weken. Nee, dit zou een permanente benoeming zijn. Maar kijk naar de positie van zowel Van Weijenberg als Wiersma als Jezulkus op de lijsten van hun partijen. Als zij niet in het volgend kabinet komen, wat toch de verwachting is als je mensen voor zo'n tijdelijke functie benoemt, dan komen ze heel snel weer terug in de Kamer, omdat ze natuurlijk vanuit hun partijen van allerlei mensen benoemd gaan worden. Nee. Dus ook elk dan. En stel nou dat ze helemaal niet meer, dus ze zouden hun baan nu opgeven, of een Kamerlidmaatschap opgeven, en ze zouden niet in de volgende regering komen en niet terug in de Kamer. Nou, dan heb je nog altijd de riante situatie van wachtgeld. Dus ze hebben op geen enkel vlak daarover een risico te lopen. En wij hebben het risico dat we lange tijd drie kamerzetels minder hebben die het werk kunnen doen. En ja, wat ik ook heel erg raar vind, en dat is wat Rutte hier doet, is die zegt, ik heb een demissionair kabinet, ik doe zo min mogelijk, maar ik moet wel ministers en staatssecretarissen vervangen. Dat is dan met elkaar in tegenspraak. Maar als het dan zo belangrijk is, waarom haalt hij dan juist uit die 150 mensen die de regering moeten controleren, dan tijdelijke krachten? Haalt hij dan van buiten de Kamer, zou ik zeggen. En u draagt nu ook met stappen tegen de Kamerleden als ze hun zetel niet op gaan geven. Wat gaat u precies doen? Nou, de eerste stap is een debat met hen aangaan. En dat zij dan kunnen uitleggen hoe zij dan in de keuze dat ze of de Kamer moeten steunen tegenover de regering, wie ze dan steunen. Hè? Kiezen ze dan voor een Kamerlidmaatschap of kiezen ze dan voor de regering? En dat kunnen zij dan zelf uitleggen. Er zijn stappen die gezet kunnen worden, die moet de Kamervoorzitter zetten. Mm-hmm. En de Kamervoorzitter heeft ons nou echt net 10 minuten geleden een brief gestuurd dat zij niet van mening is dat zij nu iets hoeft te doen. Ja, en dat kan natuurlijk ook veranderen als de Kamer zich uitspreekt en die meerderheid zegt, wij vinden dit onwenselijk. Ja. U zegt het is in strijd met de regels, maar is het dan ook strafbaar? Nou ja, er is nu een heel dispuut over met staatsrechtgeleerden. Feitelijk zou de functie je moeten ontvallen. Daar zijn nu geen procedures voor. Dit is nu nieuw. Er zijn heel weinig gronden waarop mensen uit hun ambt kunnen worden gezet. Je kan hier wel de toegang tot de Kamer worden ontzegd. Hè, dus dat je niet het debat kan voeren, maar dat is al heel uitzonderlijk. Dus we zitten hier echt met een situatie die nieuw is. En dat stoort mij ook een beetje aan de antwoorden van de demissionair minister-president. Die gaat er echt heel erg frivol, stapt hij er overheen alsof er niks aan de hand is. Terwijl dit is toch wel een nieuwe situatie waarin je eigenlijk voorzichtig moet zijn met ons staatsrecht en met grondwet. En eigenlijk geen risico's moet nemen. We gaan het afwachten hoe dit verder gaat aflopen. Veel dank in ieder geval voor nu, SP-Kamerlid Renske Leijten. NPO Radio 1. Het is 9:30, hoogste tijd voor de hoofdpunten hier, Jeroen van Kan. Amerikaanse commandant heeft overleg gevoerd met Taliban-leiders over de massa-evacuatie die daar op touw is gezet. Heeft de extremisten opgedragen zich niet te mengen in die operatie. De chaos op het vliegveld van Kabul heeft aan zeker 7 mensen het leven gekost. Eerder vandaag werden de evacuaties vanaf het vliegveld stilgelegd vanwege de situatie. Buitenlandse militairen probeerden de orde nu te herstellen, zodat de operatie hervat kan worden. Het Nederlandse vliegtuig van Defensie dat op weg is naar Kabul kon vanwege de situatie op het vliegveld niet landen en moest uitwijken, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Er wachten nog honderden mensen op transport naar Nederland. Het gaat om ambassadepersoneel en Afghaanse tolken met hun familie. Door aardverschuiving is een groot deel van het rampgebied in Haiti nog steeds buiten het bereik van hulpverleners. Het land werd zaterdag getroffen door een zware aardbeving die aan zeker 1300 mensen het leven kostte. Omdat in veel gebieden ook het telefoonverkeer is weggevallen, wordt vermoed dat het dodental nog verder zal stijgen. Mogelijk wordt de hulpverlening ook bemoeilijkt door tropische storm Grace die onderweg is naar Haiti. In Spanje moeten vanwege bosbranden diverse dorpen worden geëvacueerd. Het gaat om de regio Navalacruz, ten westen van Madrid, waar sinds zaterdag zeker 12.000 hectare natuur is verwoest door brand. En in Griekenland, waar ook al weken bosbranden woeden, zijn verschillende dorpen rond Athene ontruimd. Langs de lijn en omstreken. En we kijken op de klok. Dat betekent 9:50. Dat betekent dus tijd voor ons wekelijkse sportforum. En daarvoor zijn aangeschoven Edwin Winkels, normaal gesproken correspondent in Spanje, maar nu gewoon even lekker bij ons in Nederland. Welkom, fijn dat je er bent. Presentator en commentator bij Ziggo Sports, Wietse van der Goot. Fijn dat je er ook bent. En voetbalcommentator van de NOS, Arno Vermeulen. Welkom alle drie. Fijn dat jullie er zijn. Sportforum is geen sportforum als we niet beginnen met het moment van de week. Dus Edwin, bij jou te beginnen. Dit is jouw moment. Primoz Roglic slaat hier meteen toe in het allereerste beste tijdritje. 7,1 kilometer maar. Maar ja, dan laat hij toch zien, terwijl Aramburu echt op dat podium zit, op die hot seat, klaar om dadelijk gehuldigd te worden als etappewinnaar. Altijd leuk natuurlijk, een Spanjaard, een Bask zelfs. Maar nee, hij moet toch van die plek af, want Primoz Roglic duikt onder die tijd door. Ja, Edwin, hoewel je in Nederland bent, toch maar de finish van de eerste etappe van de Vuelta iets Spaans afgelopen zaterdag. Ja, ik had een ander moment, maar dat had Wiets al ingepikt. Dus, ook Spaans waarschijnlijk. Frans. Ja. Argentijns. Ja. Dus ik moest iets en toen dacht ik, nou ja, we gaan het, denk ik, bijna uitsluitend over voetbal hebben, want dat is weer begonnen. Maar de Vuelta is ook begonnen. Mijn Vuelta, toch een ronde waar ik enorm van houd. En ik vond het wel bijzonder. Nou, je hoorde aan de naam Roglic natuurlijk als winnaar. Ja. Maar het is een Vuelta met 3 Olympisch kampioenen. Ja. Carapaz, die vandaag een beetje wegviel. Die is natuurlijk uitgeput om zo snel naar Olympische rit en een volledige tour ook nog de Vuelta gaan doen, lijkt me zwaar. En je hebt Pidcock natuurlijk, die mountainbike. Ja. En die rijden alle 3 de Vuelta, dacht ik. Nou, ja, dat is mooi. Is dit groot in Spanje? Is heel Spanje zit aan de buis bij de Vuelta? Meest tussen 2 en 5 slapen ze, want het is bloedheet overal. Maar dus fietsen ze ook, de renners fietsen. Maar ja. Het is een van de redenen dat je echt weinig mensen langs de kant van de weg ziet staan overdag, omdat het landschap is zo ongelooflijk leeg. En het is heet en het is tijden dat mensen na het eten gewoon zeker in de zomer nog de ouderwetse siesta doen. Maar vandaag bijvoorbeeld de aankomst, had je een berg, dan klopte, we waren in de buurt van het Baskeland, dan krijg je sowieso al meer publiek. Maar Vuelta leeft echt op de plekken waar die dan aankomt. Ja. Maar het is niet zoals in Frankrijk de Tour die het hele land tot... Ja. Nou, laten we dan maar naar jouw fragment gaan, Wietse. Nou, dat delen wij, Edwin. Ja, heel goed. Le nouveau, numéro 30, du Paris Saint-Germain, Léo! Léo! Léo! Ja, zo werd de missie dus ontvangen in Parijs bij zijn spelerspresentatie. Hoe gaat dat dan? Wel groot, inderdaad. Krijg je dan ook kippenvel van? Nee, alles behalve. Ja? Ja, nee, ik werd er helemaal niet blij van eigenlijk. Nee? Nee. Hadden ze het klein moeten houden? Nee, ik snap wel dat ze het op deze manier doen. Maar ik werd er ik wil niet dat dit gebeurt. Dit had nooit mogen gebeuren? Dit had nooit mogen gebeuren, nee. En dan zijn regels. Messi in zo'n shirt, daar kun je niet aan wennen? Nee, en ook niet... ik hoor niet echt mijn voorkeur te benoemen. Maar ik ook niet bij die club. Als hij dan moet vertrekken, dan niet naar Paris Saint-Germain. Hij had gewoon natuurlijk zijn hele carrière bij Barcelona moeten voetballen. En het is zo zonde dat dit gebeurt. Of moet gebeuren. En dat hij dan ook nog daar belandt. Mwah. Welke club had het dan moeten zijn? Nou, iets in Argentinië. Newell's. Nou, ja. Waar hij als klein jongetje is begonnen. Nou, straks gaan we het nog uitgebreid hebben over... Geef een heel jaar bewegen jullie in de wereld van het grote geld. En er gebeurt iets wat heel normaal is in die wereld. En jullie vinden dat allemaal ineens van dat het allemaal niet kan. Dit was wel het meest, hier in deze uitzending. Dit was wel het meest pijnlijke moment ook in Barcelona. Dat merkte je. We hadden al een week die hele soap natuurlijk. Maar steeds was er hoop en het komt misschien nog wel goed. En dit en dat. Oké, ja, hij gaat weg en hij huilt. Maar dan zo ontvangen zien worden door een uitzinnige menigte... die Barcelona altijd is geweest, dachten ze. Inmiddels wat minder dan vroeger. Maar om te zien hoe hun held door anderen wordt ontvangen... in een andere stad, in een ploeg die een rivaal kan zijn. Nee, dat was het meest pijnlijke moment voor iedereen. Ik ben bang dat we hier nog even op terugkomen. Ja. Straks. Arno, we gaan naar jouw moment. Dat is dit. Het is Tassio Laken, de man die dus geen contract kreeg bij Feyenoord. Die de assist geeft bij de 1-1 van Seuntjes. En nu de 2-1 voor Fortuna Sittard maakt. Met een prachtige uithaal met links in de verre hoek laat hij Oenerstal kansloos. En zo draait Fortuna die wedstrijd dus om. Fortuna Twente, 2-1. Waarom? Ja. Nooit van gehoord van deze speler. Dat is nou ongelooflijk het leuke van de Eredivisie. Want daar moeten wij het een beetje van hebben. Wij moeten vooral spelers elk jaar verkopen. De Doniel Malens van deze wereld. Dit is een wedstrijd van Fortuna waar we van tevoren horen dat Fortuna amper 11 spelers op de been kan brengen. Hè. Dat is ook weer heel Nederlands. Competitie begint. Hoe komen we aan voetballers? Er loopt er in Feyenoord nog één rond. Die heeft al een paar jaar bijna niet gespeeld. Maar een jongen van 21. Haal hem in ieder geval maar naar Fortuna Jeugd. Misschien kan hij een bal trappen. Vervolgens hebben ze zoveel problemen dat ze maar overhevelen naar het eerste elftal. En er niets van verwachten. En dan komt er een assist en een goal. En dan winnen zij heel verrassend eigenlijk van FC Twente. Wat ik gewoon echt heel knap vind. Ook weer die Jos Ulté die dat gewoon briljant doet. Dat vind ik een beetje... Daar zit je op te wachten. Als de Eredivisie begint, dan wil je nieuwe spelers gaan ontdekken. Misschien horen we nooit meer van hem. Dat zou kunnen. Maar er gaan ook spelers dit jaar in de Eredivisie ontbolsteren. Die heel goed blijken te zijn. En die dan over 1 of 2 jaar misschien wel naar Paris Saint-Germain mogen of naar Barcelona. Weten we niet. Ligt in de toekomst verborgen. Maar dat is wel Eredivisie voetbal. En hij is daar toch op zijn manier ook wel een exponent van. Ja. Ja, Wietse, jij zit te knikken? Ja, dat is wat de Eredivisie is nu natuurlijk. Tot dusver gaat dat heel goed dat er ieder jaar wel weer mooie nieuwe groeibriljantjes opduiken. Dus ik help het Arno hopen. Ja. Het eerste Eredivisie weekend zit erop. Laten we het er maar eens uitgebreid over hebben. Alles wijst erop in ieder geval dat Ajax en PSV ook dit seizoen gaan uitmaken wie er kampioen van Nederland gaan worden. En dat na 1 speelronde. Ajax speelde promovendus NEC Hem van de Mat. En al na 20 minuten stond het voor met 4-0. Daarna ging het voet van het gaspedaal. Uiteindelijk werd het 5-0. Arno, jij was bij die wedstrijd in de Johan Cruijff Arena. Was Ajax nou zo goed of NEC nou zo slecht? Dat is een voorkomen terechte vraag, maar heel lastig te beantwoorden. Maar Erik ten Hag, toch wel een vrij goede trainer, vinden we denk ik allemaal wel. Die had daar wel een aflopend verhaal bij. Die zei, het heeft niets met de tegenstander te maken. Als wij zo spelen, heeft het alleen maar met ons te maken. En dan kunnen we dat eigenlijk tegen iedereen doen. En daar zat wel wat in. Het was wel zo ongelooflijk snel zoals er gespeeld werd. Die druk was zo groot. Die spelers van Fortuna die keken echt een paar keer naar de hemel van wie gaat ons redden. En dat had bijna wel elk team kunnen overkomen. Ze waren gewoon een half uur, zeker waren ze wel briljant aan het voetballen. En Er was geen kuit tegen gewassen. NEC is een heel matig team nog. Zevende afgelopen jaar in de eerste divisie. 8 jongens die nog nooit in de Eredivisie hadden gespeeld. Dus ja, we verwachten natuurlijk dat anderen wel iets meer tegenstand gaan bieden. Maar ik heb ook Ajax niet zo vaak zeker een half uur lang zo goed zien spelen de afgelopen jaar. Het was echt wel van een hoog niveau. Dat is interessant, Wietse, want Ajax kijkt natuurlijk ook een beetje Europees. Dat roepen ze. Nou, jij hebt zoveel Europees gezien. Jij ziet sowieso veel op Europees. Heeft Ajax Europees nou echt een stap voorwaarts gemaakt? Denk je nou dat ze Europees beter mee kunnen dan bijvoorbeeld een jaar geleden? Nou, dat zal wel eens heel lastig kunnen worden. Kijk, de lat is natuurlijk vrij hoog gelegd door dezelfde trainer nog. Die inmiddels met vrijwel een totaal andere groep moet werken. Ten opzichte van 18-19 natuurlijk het wonderjaar. Ik vraag het me heel erg af. En de doelstelling blijft natuurlijk ongeveer hetzelfde. En dat is minimaal in de Champions League overwinteren. En dan het liefst nog een ronde verder. Ze zijn enorm afhankelijk van de loting natuurlijk. Ik vind het moeilijk. Ik denk het niet, eerlijk gezegd. En waar hebben ze dan geen sprongen gemaakt? Of zouden ze dan misschien binnen hun mogelijkheden, want ze hebben toch nog wel iets aan mogelijkheden, zou je denken, wel een sprong hebben moeten kunnen maken? Nou, het middenveld is niet zo compleet, vind ik. Het is ook nog een beetje zoeken. Alvarez of Blind bij die andere twee. Of het centraal al goed genoeg is achterin. Zit hem juist niet misschien gek genoeg in die voorhoede? Ik zat er ook over na te denken, want ook dit is een prima stelling naam over na te denken. Ik dacht ook van ja, Berghuis, hartstikke goede voetballer in de Eredivisie. Nels Elftal, de laatste paar keer ging het dan wel, maar ook een tijdje. Is dat echt iemand die in de Champions League het verschil kan betekenen? Hè? Dat weet ik niet. Haller twijfel ik ook wel een beetje aan. Of die echt uiteindelijk tegen de top van Europa wel zo goed is dat hij daar zijn goals tegen kan maken. In Nederland gaat het wel lukken in die Eredivisie. Hij heeft natuurlijk niet heel erg echt een eigen actie. Is toch ook wel een beetje afhankelijk van anderen om hem heen. Ik denk dat het misschien juist op die posities wel twijfelachtig is. Of ze zich kunnen meten met de Europese top. Ik vermoed dat het aantrekken van Berghuis er juist voor zorgt dat Tadic weer naar het centrum kan. En dat Haller dan dus uit de basis verdwijnt. En dat hij dus de Tadic-variant weer in Champions League verband kan gebruiken. Met Neres aan de linkerkant. Berghuis met zijn linker aan de rechterkant. En Tadic in het centrum. Neres willen ze natuurlijk wel hebben. Hij is er nog. Ja. Handicap is ook, denk ik, dat je in de, de wedstrijd tegen NEC bewijst het ook al, dat je in eigen competitie zo weinig op de proef wordt gesteld, zal worden gesteld dit seizoen. Je hebt een paar wedstrijden dat je, we kennen de wedstrijden al waar je het moet doen. En dan ineens moet je die stap, afhankelijk inderdaad van de loting en de rivalen, dat ene seizoen heeft Ajax dat heel goed gedaan. We kunnen nu PSV tegen Benfica zien, of ze zo mee kunnen. Maar het verschil is soms zo groot. Dan heb je op kunstgras ergens lekker balletjes staan tikken. En dan moet je ineens tegen een grote ploeg uit Engeland. Is er nog iets van die glans over van die wedstrijd tegen Real Madrid? De indruk die ze 2,5 jaar geleden maakte, Ajax? Nee, in het buitenland niet. Of zo. Dat had je vorig jaar al heel vaak. Je had het over onbekende spelers. Nou, op het moment dat Ajax, of ook zeker PSV, bijvoorbeeld tegen een Spaanse tegenstander moet, dan word je ernaar gevraagd. Ik zei, één, twee spelers kennen ze misschien nu nog. Hè? De bekendste zijn alweer vertrokken. De Ligt, de Jong, die mensen dan op een gegeven moment leren kennen. Van, goede voetballers. Allemaal weer weg. Dus wat blijft er dan over buitenland? Je hebt niet een naam van grote sterren die je hebt in je... Je hebt ook geen keeper die echt heel veel extra heeft. Ik dacht even dat jullie dat gingen vergeten, dat onderwerp. Ik vind dat je het nog netjes uitdrukt, Arno. De keepers van Nederland. Dat is een ander verhaal. Gaan we die er even 37 oproep. Maar de keepers van Ajax? Pakken in principe niet de punten voor je. Het zijn natuurlijk geen slechte keepers. Ook geen Europese top. Gewoon geen Europese top, nee. Nee, en Onana is wel exceptioneel goed geweest voor Ajax. Ja. Vooral in Europa. Ja, dat is wel helemaal waar. Ja. Laten we naar die man die zijn Eredivisie maakte voor Ajax. Jij noemde hem al, Steven Berghuis inderdaad, Arno. Hij voelde zich als een vis in het water, maar schoot opvallend weinig zelf op doel. Had hij dat niet wat meer kunnen doen? Ja, als het juiste moment daar is natuurlijk. Niet geforceerd. En ik moet terugkijken of ik in sommige situaties misschien zelf voor de actie had moeten kiezen. Dat weet ik nu niet, maar... Ja, vaak proberen we door te combineren. We brengen zoveel man in de 16 en dan is de combinatie ligt er ook altijd eigenlijk. Dus dat moet ik terugzien. Nou, dat gaat hij dus nu terugkijken op de videoband. Arno, heb jij al een Berghuis gezien die echt lekker op zijn plek zit? Ik vond hem in deze wedstrijd goed spelen. En inderdaad iets misschien meer in teamverband dan dat we kennen van zijn Feyenoord-tijd. Maar dat is eigenlijk heel logisch. Ik bedoel, bij Feyenoord keek iedereen naar Berghuis. Hij moest de goals maken. Hij had alle assists bijna op zijn naam. En er liep niet heel veel kwaliteit, zeker afgelopen jaar, niet om hem heen. Er was toen ook al geen spits. Dus hij speelde daar anders. Ja, nu ziet hij Tadić lopen en geeft hij een bal breed, waar hij zelf een actie had kunnen maken. Maar waarom zou je hem niet aan Tadić geven? Die schiet hem er ook wel vrij goed in. En natuurlijk, dat kan met Haller ook. Dus hij heeft veel meer kwaliteit om zich heen. En hij is ook nieuw. Ik denk dat het ook gewoon slim is om in het begin niet zo gek te doen in het elftal. En gewoon te laten zien dat je... Hij gaf nog een prachtige bal aan Gravenberg die hem naschoot. Had ook nog een goal kunnen zijn. Dus ik denk dat hij op dit moment heel tevreden zal zijn. En die gaat heus wel ook doelpunten maken. Maar dat hij iets minder egoïstisch speelt, is eigenlijk gewoon alleen maar bij de hand. Is het een logische aankoop geweest voor Ajax, Wietse, vind jij? Want daar hoor je veel mensen wisselend over praten. Nou, dat vind ik eigenlijk wel. Omdat Ajax met een linkspoot, een voetballer hangend op rechts, zijn beste voetbal heeft gespeeld. En die is met Ziyech natuurlijk vertrokken. En er kwam ook nog eens financieel een buitenkansje dat Berghuis te behalen was. Dus ja, ik zie dat wel werken eigenlijk. Ja. Die transfer van Berghuis is niet overal in dank afgenomen. We luisteren nog even naar hem. Ik begrijp de emotie wel daarin natuurlijk. En dat had ik ook wel verwacht. Alleen, zijn wel grenzen voor mij en mijn gezin. En natuurlijk hebben we daarover nagedacht. Maar er zijn wel grenzen natuurlijk. En verder wil ik het daar wel bij laten. Dit is niet iets wat van deze week. Dat is deze week opgerakeld. En dat was natuurlijk jammer, omdat het net een beetje weer was gaan liggen. Beide ploegen zijn weer aan het spelen. Feyenoord gaat ook goed, doet het goed. Dus uiteindelijk moeten we gewoon met z'n allen door. Gewoon weer gaan voetballen. Want jij wilt het graag achter je laten? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, hij spreekt hier verstandige woorden. Het gaat natuurlijk allemaal over zijn aangifte. Edwin, is dit iets Nederlands eigenlijk? Of kunnen we dit in Spanje bijvoorbeeld bij een transfer, zouden we dit ook... Je hebt overal wel rivaliteit. Ik vind wel, zeker als je met andere landen vergelijkt, de rivaliteit Ajax-Feyenoord is heel extreem. Ja, de varkenskop. De varkenskop van Figo. Dat is het enige voorbeeld. En die hij had toen een restaurant in Barcelona, dat werd beklad. En ook inderdaad... Serveerde die varken ook? Nee, het was Japans. Sushi had hij. Een Portugees met een sushi-restaurant in Barcelona. En was nog goed ook, geloof ik. Maar dat eigenlijk is zo'n incident geweest. Mensen staan er altijd versteld van dat je bijvoorbeeld op de Rambla in Barcelona heb je een Real Madrid-fanshop waar je de shirts van Ronaldo kon kopen. En hij wordt nooit in de fik gestoken of dat soort dingen. Ik zeg, Ajax-Feyenoord is altijd, hoor, is altijd zo. Is behoorlijk extreem geweest met welk land je het ook vergelijkt. Alleen, Figo had eigenlijk hetzelfde als Berghuis. Dat was ook een speler die in woorden altijd eeuwig trouw had gezworen aan zijn club. Van, ik ga nooit bij Barcelona weg. Dit is de club van mijn leven. Maar bedreigingen zijn altijd uit de boze. En ik zeg inderdaad voor gezinnen, voor spelen is vreselijk. Wat tegenwoordig scheelt het. Ik heb wel rechtszaken gevolgd. Mensen bedreigingen van politici. Wat is ook, moeten ze voor de rechter komen? Ja. Het is altijd bijna hetzelfde. Ja, ik reageerde in een opwelling. Ik tikte gewoon wat op. En meestal zijn ze niet eens bewust van maar dat, wat dat ze was doen. Niet waar, hè? Want natuurlijk gebeurt dat. Maar dat viel mij op. Ik heb er niet veel gezien. Ik was niet heel nieuwsgierig naar. Maar ik kreeg wel één onder ogen. Er staan gewoon 5, 6 volwassen mannen zonder dat je ze ziet met een doek wat je moet laten drukken. Wat je niet even op een achterafmiddag jezelf schildert. Maar dat komt echt uit een drukkerij. En die staan dan voor een soort witte bus. Wel zijn ze zelf onherkenbaar. Met een verschrikkelijk spandoek. Dus daar is over nagedacht door een aantal mensen. Maken, uitgevoerd. Dan ga je nog een plek zoeken waar je dat gaat uitrollen. Dan ga je het nog publiceren. Dat zijn allemaal tussenmomenten dat je eigenlijk tegen jezelf zou kunnen denken. Ik was wel een beetje van het padje af. Maar ik moet het nu weer normaal doen. Maar dat gebeurt dus niet. Nee, heel erg heb je ook. En dat is goed dat hij aangifte doet en dat dat soort mensen ook hopelijk geïdentificeerd worden en vervolgd worden. Zullen wij eens naar PSV gaan? Ja, lijkt me heel goed, want dan is naar die uitdaging van Ajax-PSV. Al weken maakt de ploeg indruk in de voorronde van de Champions League. En dat moet in de tweeluik tegen Benfica bekroond worden met een ticket voor de groepsfase. Ja, de generale was goed. Met een B-team won het met 2-0 van Heracles Almelo. Arno, en waar komt dit PSV, dit goede PSV ineens vandaan? Een deel was er vorig jaar wel, maar was niet zo goed als nu. Gutsen kwam wat later toen en was niet zo fit. Madueke zagen we vorig jaar in het begin van het seizoen ook wel doorbreken. Maar daarna viel het eigenlijk helemaal stil. Ook weer in blessures en was hij een tijd weer. Een deel was er. Maar het knappe is wel dat ze de zwakkere plekken in het team heel goed hebben opgevuld met betere spelers. En in voetbal kun je echt met een paar spelers kun je zo'n kentering teweeg brengen. Nou, het middenveld hebben wij allemaal een jaar over gemopperd. En dat daar nogal wat aan mankeerde. Nou, daar speelt Van Ginkel de sterren van de hemel. Prupper kan daar heel goed uit de voeten. Centraal achterin hebben ze het team versterkt. En ja, gelukkig in voetbal kun je dingen echt wel snel kantelen. Hij heeft de tactiek aangepast. Dus daar komt het vandaan. Ze zijn vroeg begonnen. Dat is een voordeel. Hè. Hij had de selectie snel bij elkaar. Weinig spelers volgens mij die verplichtingen hadden op het EK. Bijna niet, denk ik. Dat scheelt natuurlijk ook. Corona buiten de deur kunnen houden. Nou, dat zijn wel de redenen dat het nu zo goed gaat. Maar toch, Wietse, opvallend is. Vorig jaar had je een trainer die iets uitlegde. En dan knikten mensen ja. Maar je had niet altijd het idee dat ze allemaal ja dachten als het veld in ging. En nu heb je het idee dat iedereen ook ja denkt. Hè? Ja. Ja, nou, dat heeft hij heel knap gedaan dan in de zomer. En wat Arno ook zegt, het feit dat de aankopen al vroeg binnen zijn. Er is duidelijkheid. Een jongen als Iataren weet ook waar hij aan toe is. Waardoor de club nu ook weet waar hij aan toe is. Hoor je niemand meer over. Nee, exact. Wij vragen er niet eens meer naar. Ja. Nee, maar exact. Maar er is zoveel duidelijkheid. De transfers zijn binnen. Ze willen er nog wel weer wat bij hebben. Het heeft ook niet tegengezeten op de belangrijke momenten voor PSV. Ja, dat ziet er wel heel goed uit. Het is ook niet zo ingewikkeld als we dachten voor. Ja, hè. Ik bedoel, we hebben zelf ook wel gedacht dat er een soort wondertrainer binnenkwam die een heel echt ingewikkeld tactisch plan had. Dat dacht hij misschien zelf ook wel. En dat hij heel bijzonder voetbal zou spelen van een andere planeet. Want hij ging dan full gas voetbal spelen. Dat zouden we in Nederland allemaal niet kennen. Dat is natuurlijk allemaal een beetje bullshit geweest. En wat hij nu speelt is gewoon een 4-2-3-1 systeem wat je bij heel veel clubs ziet. En alles staat alleen maar logisch. Hij heeft een rest buiten die kan een aardige goal maken. Heeft een individuele actie. Die kan naar binnen komen. Dus nou, Gakpo doet hetzelfde. Je hebt een spitse haven die gewoon een geweldig doelpunt instinct heeft. Je hebt Gutsen als de man die steekballen geeft met zijn techniek en zijn inzicht. Het is ook weer niet zo super ingewikkeld. Je moet ook niet overdrijven. En soms moet je een beetje mazzel hebben dat Van Ginkel nu een jaar lang topfit blijft. Die 3 jaar bijna niet gespeeld heeft. Dat is natuurlijk wel een gok. Als je hem dan uiteindelijk wel naar je toe haalt. Want je kan ook denken van ja, dat gaat straks weer missen. En dan hebben we wel weer een probleem. We hebben zich natuurlijk goed ingedekt. Er is maar pas één wedstrijd gespeeld in de competitie. Hè? We maken, ja, zo zijn wij journalisten. Je gaat allemaal gelijk. Nou ja, hij speelt conclusies Europees. Ja, ze hebben allemaal Europees. En jullie zeggen ook de verbeteringen zijn structureel natuurlijk. Maar ik kan me ook herinneren, vorig jaar las en hoorde ik alleen maar dat Ajax vanwege inkomsten, Champions League, et cetera, al een onoverbrugbare afstand in Nederland had genomen. Dat echt nooit meer door welke andere club bedreigd zou kunnen Meestal worden. Meestal als we dat opschrijven is 3 maanden later omgekeerd. Dus dat durft niemand meer. Leo Beenhakker vertrok ooit bij Ajax. Gaf een persconferentie. Zei, ja, je mag van mij niet verwachten dat ik... ik heb een aanbieding van uit Spanje. En ja, dit kan hier natuurlijk nog jaren duren voordat Ajax... Dat jaar pakte ze de Europa Cup 2. Ja. Europa Cup, UEFA Cup. Hij pakte gewoon een Europa Cup. Zelf vindt Schmid overigens dat hij helemaal het systeem niet gewijzigd. Ik vroeg hem dat vorige week in Denemarken. Toen ze tegen Midtjylland zei, ik heb het systeem niet veranderd. Gutsen is mijn tweede aanvaller. En die speelt wat anders dan Malen vorig jaar. Dus hij vindt het zelf allemaal wel meevallen wat hij gewijzigd heeft. Maar er is wel iets veranderd. Ja. Ja. En PSV misschien ook wel wat... Ik volg het Nederlands voetbal niet zo. Maar ik las ook van... Nou, het probleem van PSV kan zijn... smalle selectie als ze en Champions League gaan spelen. En dit. Maar Schmid stelt gewoon... We mogen geen B-team zeggen, maar hij enkele van zijn betere spelers bewaart hij voor het einde. Dus het blijkt, dat ligt dus misschien ook aan de Nederlandse competitie, hij kan het best af in de Eredivisie met misschien de B-keus. En ze sterker, dus dat PSV eigenlijk wel goed genoeg is voor om ook de Champions League te kunnen spelen midweeks. Ja. Edwin, laten we het dan maar bij de feiten houden. Nou, terug naar de wedstrijd van de afgelopen weekend tegen Heracles 2-0. De 2-0 kwam van Madueke. Hij is de grote man in Eindhoven op het moment. Er zou hier en daar wel wat interesse zijn geweest, maar hij voelt zich eigenlijk wel op zijn plek. Ja, yeah, I mean, I'm in good shape. Of course, I'm playing a lot thanks to my coach. So I guess I'm just trying to do my job as best I can and play my natural game, which is to try and excite and make actions and score goals and create goals. So that's what I'm trying to do as much as possible. Is it the confidence from a coach is very important for you? You're a young player. Yeah, of course I'm young, and when the coach has a lot of confidence in you, it's great for your game. But also just taking every game as it comes and knowing if I play my game, then I should be successful most of the time. Ja, we hebben nu een aantal wedstrijden gezien. Iedereen verwacht dat PSV het nu echt Ajax moeilijker gaat maken. Op basis waarvan is dat? Zijn het alleen die wedstrijden of is het meer dan dat? Nee, het is toch wel echt wat PSV heeft laten zien nu, toch? Ja. Het feit dat er misschien nog wel meer zit aan te komen, want er is nog geld, ze willen er nog spelers bij gaan halen, die allemaal van het niveau moeten zijn dat ze meteen kunnen gaan starten. Dus ja, het heeft gewoon bij Vlagen enorm veel indruk gemaakt. En het klopt, het werkt. Een jongen als Madueke inderdaad er nog bij. Het is wel wat het lijkt nu. Ja, wat een leuke vent trouwens deze Madueke. Ja, ja. Als je hem ook zo hoort in interviews, een dankbaarheid die eruit straalt, helemaal geen ego. Nee, en rustig ook, denk ik. Want kijk, in de Premier League krijgen jonge spelers, en helemaal Engelse jonge spelers, in principe geen kans. En nu wordt er toch al een beetje aan hem getrokken. Het is een jongen uit Londen. Nou, er zat Premier League clubs uit Londen. Hij komt bij Spurs vandaan. Maar ik krijg de indruk dat hij zelf ook wel op zijn plek zit hier. En dat hij niet overhaast die kant weer opgaat. Ja, hij schijnt echt goed begeleid te worden. Ja. Zijn familie ook vindt het echt heel goed dat hij in Eindhoven zit. Die staan daar helemaal achter. Ja, dat helpt wel. Bij Iataren hoor je juist daar nog eens andere berichten over. Dat is gewoon belangrijk bij zo'n jonge voetballer, dat hij goed op zijn plek is. En hij straalt inderdaad veel rust en volwassenheid eigenlijk uit. En ja, de voetballer is natuurlijk geweldig om naar te kijken. Daar houden wij toch van. Ik vind het heerlijk. Hij is snel, heeft een actie, durft te schieten uit alle hoeken en standen als hij de kans krijgt. Ik vind gewoon, daar gaan we voor naar het stadion. Maar dat is gewoon ja, zo. Ja. Dus. Vond Bruma ook zo. De wederopstanding. Net begonnen en bam, twee. Maar dat vandaan komt is dan wel weer onderbaanlijk natuurlijk. Ja, maar. Kan allemaal. Zo'n mazzeltjes moet je ook hebben. Maar woensdag is Benfica PSV. En dan weet ik op PSV Benfica. Hebben ze een goede kans, Fiets? Ja, zeker. Alleen ik krijg de indruk dat Benfica ook goed in vorm is. Dat zeg ik nu aan de hand van uitslagen. En toch ook wel gewoon even een blik naar richting de opstelling. Die doet vermoeden dat deze ploeg weer aan alle Iberische clichés voldoet. Namelijk, er staan een paar Argentijnse slagers achterin. En een hele goede Braziliaanse spits. Die Jorge Jesus. Dat is een soort hele drukke concertpianist met half lang haar. Een soort Portugese André Rieu die daar dan 90 minuten langs de lijn als een gek tekeer gaat. Ik denk dat PSV precies gaat krijgen wat je verwacht van een wedstrijd maar tegen Benfica. Dat is wel een voordeel. Maar historisch gezien, en ik weet de resultaten uit het verleden, maar wij doen het Arno gemiddeld niet zo fijn tegen Portugese clubs en Portugese elftal door de jaren heen, zeg maar. Totaal niet. Het is nationaal, hè, met het Nederlands elftal en clubvoetbal is het echt onze angst. Wij hebben de slechtste score met het Nederlands elftal tegen Portugal. Wij spelen beter tegen Duitsland, Frankrijk, Engeland dan tegen Spanje dan tegen Portugal. Nou is dat gewoon hartstikke goed voetballand, dus dat is ook niet zo raar. En Benfica is inderdaad een goede ploeg. Ik zou wel, als ik trainer was, maar misschien is het niet nodig, wel tegen die spelers zeggen, één ding, laat je gewoon over twee wedstrijden niet lokken door die Portugezen, want dat gebeurt ook nog wel eens. Die kunnen behoorlijk provoceren ook wel, en wij trappen er nog vaak in. Wij zijn dan weer naïef. Dit zijn wel twee wedstrijden waar je je verstand er echt ook wel goed bij moet houden, denk ik. En nou heeft PSV geld, dat zeggen jullie ook, maar het geld van de Champions League zou wel heel essentieel kunnen zijn om dit beleid op lange termijn voor te kunnen. Is daar iets over bekend in die zin? Als ze het niet halen, zullen ze zeggen niks aan de hand, maar het gaat wel over 40 miljoen. Nou ja, gaan ze door naar de Europa League, waar je dan tegenwoordig ook nog wel geld kan verdienen, maar dat is wel een stuk minder. Wel een beetje minder. Ja, de ene club begroot het wel, de andere begroot het niet. Ik denk niet dat ze het hebben durven begroten. Volgens mij of zo. PSV juist wel weer een deel. Ik dacht dat PSV wel een deel Europees voetbal begroot, hoor. Want die staan er financieel natuurlijk ook helemaal niet zo heel florissant voor, dat weten we wel. Die is dus ook elk jaar maar net. Je hebt helemaal gelijk. Champions League is 15 miljoen start geld, maar er komt natuurlijk nog heel wat bij. Laten we zeggen, gaat richting de 30. PSV moet in ieder geval 25 miljoen maar kunnen ophalen uit die Champions League. Dat is gewoon heel veel geld. Nou hebben ze ook wel weer transfers achter de rug. Malen is verkocht en Dumfries. Ook dat is voor PSV heel belangrijk. Maar nee, zij moeten uit die Champions League geld halen. Bovendien, als zij uit die Champions League geld halen, dan krijgt Ajax wat minder. Ja, dat is dat gekke economische deel van dat contract. Dus dan snijdt het mes ook nog aan twee kanten. Nee, dit is een 20 miljoen euro wedstrijden. Nou, Barcelona heeft 1,3 miljard schuld. Die maakt het niet uit. Die maakt het niet zoveel uit meer. Gaan we straks... Druppels op een gloeiende plaat. Gaan we straks uitgebreid over Messi en Co. en het internationale voetbal verder praten. Even, wie wordt kampioen, Mietsen? 20 seconden. Feyenoord. Ja. En daar gaan we het zo nog uitgebreid over hebben. Dus je bent nog niet weg. Arno? PSV. PSV? Mijn FC Utrecht schijnt heel goed te zijn, dit zuster. Nodig je die mensen uit. Nou, we zijn in maart vervolg dan van onze NOS langs de lijn. Sportvorm dan ook. Biden heeft gesproken daar zometeen ook alles over. Over de situatie in Afghanistan. Dat en meer. Zometeen in langs de lijn en opsteken. Tot zo.

23 tot en met 29 augustus. o-festival.nl. Nieuw bij Schoneberg, de persoonlijke hoorscore. Ontdek in 10 minuten hoe jouw gehoor scoort. En nog helemaal gratis ook. Dus kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 19 en 20 augustus. Schoneberg. Horen zoals je nog nooit hebt gezien. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Tom van het Hek en Henk van Steeg. Bijna 10:04 op de maandagavond. We gaan nog gezellig een uurtje door met Sportforum. Ja, onze gasten zitten nog steeds aan tafel, zijn nog niet weggelopen. Nee, inderdaad, Edwin Winkels, correspondent in Spanje, nu in Nederland. Wietse van der Goot, presentator en commentator bij Ziggo Sport en Arno Vermeulen. Onze Arno Vermeulen, voetbalcommentator bij de NOS. En u hoorde hem al even in de opening. Het was de week van Lionel Messi, van verstotene in Barcelona naar held in Parijs. En het wordt misschien wel het jaar van Louis van Gaal. Morgen presenteert hij zichzelf als de nieuwe bondscoach. Er nu al zin in. Zijn voorselectie voor het eerste duel onder zijn leiding is inmiddels bekend. En we houden ook in de gaten dat president Biden zojuist is begonnen met het toespreken van het Amerikaanse volk over de situatie in Afghanistan. En zodra hij klaar is, praten we u bij. Maar eerst gaan we naar het belangrijkste sportnieuws van vandaag. De onafhankelijke licentiecommissie van de KNVB wil ADO Den Haag 3 punten in mindering brengen. Vanwege de vertrouwelijkheid is niet duidelijk wat de reden daarvan is. Voor de hand ligt dat het gaat om de slechte financiële situatie waar ADO al lange tijd in zit. De club gaat in beroep tegen het besluit. En net als bij de Olympische Spelen is ook bij de Paralympics in Tokio geen publiek welkom. Dat is de uitkomst van het overleg tussen het organisatiecomité en alle betrokken partijen. Japan heeft nog steeds te maken met een toenemend aantal besmettingen en in een deel van het land geldt daarom de noodtoestand. En de wisselfout van trainer Mark van Bommel in de beker komt de club duur te staan. Wolfsburg is door de tuchtcommissie van de Duitse voetbalbond namelijk uit het bekertoernooi gezet. Van Bommel wisselde 6 spelers en mocht er maar 5 vervangen. Wolfsburg won de wedstrijd in de verlenging wel met 3-1. Maar die zege is dus nu omgezet in een reglementair 2-0 winst voor Preussen Münster. Ja, straks gaan we naar Messi. Maar eerst, anders zullen mensen denken, hebben ze het daar niet over. Die andere club, Arne Slot, belooft het roer om te gooien bij Feyenoord. En voorlopig met succes. Na een moeizame start staat de ploeg in de play-offs van de Conference League. En de eerste competitiewedstrijd op bezoek bij Willem II werd eenvoudig gewonnen. Arno, we beginnen dan maar weer bij jou. Want bij PSV zei ja, er is uiteindelijk niet zo heel veel veranderd. Is er bij Feyenoord eigenlijk wel heel veel veranderd? Als we kijken naar Feyenoord. Qua spelers valt het eigenlijk wel mee. Ook daar alweer op een paar belangrijke posities. Hè. Ook weer in de verdediging. Maar er is niet zo heel veel veranderd. Alleen je hebt het gevoel alsof de hele groepsdynamiek anders is. Spelers hebben er zin in. Spelers lachen. Er is wel een sprake van een soort van opluchting na afgelopen seizoen. Toen het duidelijk een beetje tweespalt was. De relatie met advocaat niet geweldig. Die dacht anders over voetbal. Liet ook wel weten dat die vonden deze spelers niet in staat waren om op een bepaalde manier te voetballen. Hè. Dus wat meer naar voren te spelen en wat meer op te jagen. En Slot, de nieuwe trainer, die predikt alleen maar dat geloof. Dus die heeft vanaf de eerste dag bij Feyenoord wel geprobeerd om dat erin te trainen. Dat zie je wel terug. Het enige wat ik wel moet zeggen, ik heb ook FC Drita gezien. Toen was het echt verschrikkelijk. Toen dacht ik echt, ze worden uitgeschakeld. En dat scheelde ook maar een haar. En dan was het een debakel geweest alweer zo vroeg in het seizoen. Maar daarna gaat het beter. Wel tegen matige tegenstanders. Willem II stelde heel weinig voor. En die Zwitsers die waren nummer 5 afgelopen jaar in de Zwitserse competitie. Die konden er ook niet heel veel van. Dus daar moeten we wel nog even wachten als ze een betere tegenstand krijgen, hoe ze dat dan oplossen. Maar het oogt fris. Ze hebben doelpunten binnengehaald op de nummer 10 positie. Het enige wat ze nu nog nodig hebben is wel een spits. Je moet wel dit seizoen beginnen met een goede spits erbij. En als ze die halen, dan gaan ze in ieder geval zeker, denk ik wel, derde worden. En misschien stiekem nog een beetje aanklampen. Ja. Wietse, kunnen we dan misschien nu al concluderen dat advocaat gewoon misschien een jaartje te lang is doorgegaan? Of een halfjaartje. Oh. Ja, nee, maar dat merkte je natuurlijk wel bij Feyenoord. Dat heel erg leeg liep aan het einde. En dat weet je denk ik ook. Dat als de trainer weggaat en de resultaten gaan op een gegeven moment tegenvallen. En je weet niet meer echt precies waarvoor je het dan nog doet. En de tribunes blijven ook nog eens leeg. Dat alles bij elkaar opgeteld inderdaad niet tot de best mogelijke resultaten leidt. Nee. En het is ook niet zo dat Dick Advocaat te lang is doorgegaan. Want hij werkt gewoon nog. Ja. Dus, Maar bij Feyenoord in specifiek dan. Maar ja, zou je wel kunnen zeggen dat er gewoon een nieuwe generatie trainers is die aan een andere manier naar mensen kijkt, naar voetbal kijkt en niks ten nadele van de oude generatie, maar dat langzamerhand ook gewoon allemaal logisch is. Je krijgt de indruk dat de aanpak van Slot radicaal anders is dan die van Advocaat. Ja, en die heeft natuurlijk Slot zelf ook een half jaar in de oplader gezeten. Dus daar komt iemand binnen natuurlijk met frisse ideeën en die meteen aan de slag wil gaan. En inderdaad, dat ze Drita overleven, dat helpt natuurlijk ongelooflijk veel. Maar het wordt iedere week wel weer wat beter. Ja, maar wordt beter, maar je moet ook altijd afwachten hoe lang duurt dat. Want zelfs toen de oude Advocaat kwam, leefde ineens het Feyenoord weer op. Daarvoor onder Giovanni van Bronckhorst. Heerlijk in het begin. En uiteindelijk zie je het weer langzaam uit over. Ja, alsof de trainers structureel is er natuurlijk nog geen oplossing, als je dat bedoelt. Hè? Dus al even van jaar tot jaar, totdat misschien die jeugdopleiding inderdaad veel gaat opleveren. Of er wel iemand komt met een schip met geld de haven van Rotterdam binnen. Maar zover is het ook nog niet. Ja, wat ze nu maar dat moet ook in topsport. Je moet dan toch maar kijken van hoe gaan we dit jaar in ieder geval voor die supporters zo leuk mogelijk voetballen. En hoe gaan we Europees voetbal halen? Dat lijken mij de doelstellingen. Ze spelen aardig voetbal. Hij durft ook wel wat jonge spelers af en toe een kansje te geven. Hoewel, nu gaat het er wat meer om dan in die vorige wedstrijden. En je ziet dat ze met weinig geld, hè, want ze hebben natuurlijk, ja, het is ongelooflijk, maar ze hebben gewoon geen geld om spelers te halen. Ja, dat ze met wat huren en trouwt in die Oostenrijker voor een appel en een ei. Ja, weten ze het elftal wel iets te versterken. Dat is het enige wat ze inderdaad kunnen doen. Je kan niet van Feyenoord nu verwachten, dat moet wel een keer gaan gebeuren, dat ze echt al een soort van vijfjaren plan hebben natuurlijk. Want dan moet je ook wel wat geld gaan doen. Elk seizoen van ze verwachten dat zij de best of the rest zijn. Natuurlijk PSV, Ajax, dat is bijna onhaalbaar voor de anderen. Maar voortdurend voorbijgestreefd worden door in theorie mindere ploegen. En wat lol erin, weet je wel. Ja. Ik bedoel, Feyenoord, de supporters verwachten niet. Die willen helemaal niet de beste voetbal van Nederland zien. Want die willen ook wel een beetje mopperen. Maar zijn die verwachtingen ook niet soms als een lode last op dat elftal liggend? Want die verwachtingen zijn onbewust toch altijd weer hoog. Maar dat kan niet anders, Tom, toch? Dat wordt wel vaak gezegd. Maar je kan toch niet als trainer aan het begin van het seizoen zeggen, ik ben Slot, ik ben nu trainer van Feyenoord. Ik weet, we hebben heel weinig financiële middelen. Ik ben blij als we de na-competitie dit jaar gaan halen. Dat is toch ook geen statement wat je kan maken bij zo'n club. Dat is het eeuwige dilemma wat je als trainer ook wel hebt. In je hart weet je dat het een godswonder is wat Van Bronckhorst aan je gedaan heeft. Dat je landskampioen wordt. Dan moet bij jou alles goed vallen. En dat deed het onder andere met die terugkeer van Dirk Kuyt, wat heel welkom was. De PSV en Ajax hadden ook echt toen gewoon een matig seizoen. Nou, dan kan je er een keer doorheen breken. Maar dan weet je vrijwel zeker dat het jaar erop natuurlijk niet lukt. Maar ja, dat is ingewikkeld. Dat blijft ingewikkeld. En ze hebben al eens jaren gehad dat ze gewoon wel wat spelers konden kopen en het elftal op die manier konden versterken toen met Bos en zo. Maar nu is er echt geen euro eigenlijk in kas. Ze moeten eigenlijk nog wat verkopen. Ja, maar juist dit seizoen zijn de verwachtingen ook niet zo hoog, lijkt me. Dus voor het eerst dat ze denken van, we komen van zo diep en we mogen weer naar het stadion. Ik vind ook altijd wel een interessante theorie van, misschien meer dan andere clubs, dat Feyenoord het gebrek aan het legioen heeft gemist tijdens de wedstrijden. Nou, het is bij een gevoelsclub als Feyenoord natuurlijk ook wel zo, net als in het kampioensjaar, dat als de geest dan opeens uit de fles komt, dat hij ook wel de rest van het jaar kan blijven rondwaren, zeg maar. En ik zag dat Bas Dost opeens op de bank was beland bij Club Brugge, nu al een paar wedstrijden. Arno, jij zit daar beter in dan ik. Ja. Is er een mogelijkheid dat ze iemand als Bas Dost, die, nou ja, voetballers schijnen ook gratis te moeten spelen tegenwoordig, maar zou dat kunnen? Is er een manier waarop ze hem kunnen halen? Nou ja, dus qua huur of zo, qua salaris. Ja. Ja, dat kan wel. Want Berghuis is vertrokken en was de best betaalde speler. Hè? Dus in de financiële huishouding moet daar nog wel wat geld voor over zijn. Maar dat is nou precies inderdaad een speler die Feyenoord op die positie verder kan helpen. Ik had wel, denk ik, gedurfd om Van Wolfswinkel bijvoorbeeld te halen. Dat vind ik wel een complete spits die dat wel bewezen heeft in zijn hele carrière. Die gaat dan naar Twente. Ja, als hij naar Twente gaat, dan denk ik, dan had hij ook wel naar de Kuip gekund. Maar Dost is misschien nog wel beter. Dus ja, dat is absoluut een interessante speler voor Feyenoord. Ze zullen je dankbaar zijn. Gratis advies in Rotterdam. Laten we dan maar naar Spanje gaan en Frankrijk ook. Want na 21 jaar en 35 prijzen nam Lionel Messi vorige week afscheid van Barcelona. Op een emotionele persconferentie leek hij bijna ontroostbaar. Buen día. La verdad que no. No sé si va a hablar. Ja. Nou ja, ik weet niet of het lukt om nog wat te zeggen. Dat zei hij aan het begin van de persconferentie. Een paar dagen later waren zijn tranen gedroogd. En werd Messi met een brede glimlach en groot vertoon natuurlijk gepresenteerd bij PSG. Edwin, ja, het kan allemaal snel gaan in het leven, hè? Ja, zeker in de voetballerij. Ja. Hè? Maar ik heb het hier voor mij ook hier al eens gezegd. Voor mij waren dit geen krokodillentranen. Dit was zo diepe emotie van een kind eigenlijk altijd. Ook op het veld is hij altijd het kind gebleven dat hij dat in Rosario op die veldje speelde met het plezier erin. En als persoon ook wel. En hij had dit keer, dat vertelde hij daarna toen hij weer uit zijn woorden kon komen, van vorig jaar wilde ik echt weg. Maar dit jaar niet. En ik was ook van overtuigd dat ik zou kunnen blijven. En eens donderdag hoor ik van, ja, het gaat niet door, je kunt niet blijven. En toen is die ingestort. En komt hij daar op die persconferentie. Al zijn medespelers zitten er, enkele oudspelers. En iedereen huilde met hem mee. Je voelde die emotie ook onder de mensen. En je zag, dit raakte hem zo diep. Hij had gedacht, en zijn gezin had gedacht, en zijn zoontjes had hij verteld, wij blijven uiteindelijk hier. Dit is de plek waar de kinderen zijn geboren, we zijn opgegroeid, daar maken we een carrière af. En als je van de een op de andere dag hoort van het gaat toch niet door, en dat bij een ploeg die gewoon, waar het gewoon heel slecht gaat qua financiën zo. Hij wilde blijven. Dat hij dan twee dagen later, ja, hij vertelde ook van zondagmiddag heeft hij zo knop omgezet, van thuis gesproken, ja, we moeten verder. Wat ga je dan bedoelen? We hoeven geen medelijden met hem te hebben. Maar we vonden absoluut het toch niet wat snel. Ja, want je wordt gepresenteerd in Parijs. Moet je dan met tranen in Parijs staan? Van, wat, dit is zo ongelooflijk dat ik uit Barcelona weg moet. Blij dat jullie me hier kunnen opvangen. Maar ja, ik ben van Barcelona. Nee. Maar had hij niet gewoon een maandje voor zichzelf kunnen nemen? Jongens, ik ga er even goed over nadenken. Of werkt dat gewoon niet in deze business zo? Arne? Nou, oké, hij zat zonder contract. Het is wel een voetballer. Op een gegeven moment, die moet weer een contract. Hij wil weer voetballen. Ja, je kan denken, wacht maar, hij was heel blij juist dat hoe snel Paris Saint-Germain had gereageerd van met open armen ontvangen. En ik denk dat het dan ook wel goed doet dat je nou, waar we het begin over hadden, dat je dan zo zeeën van supporters zo enthousiast voor jou kan zien zijn. Op een plek waar je dat nooit verwacht had waarschijnlijk. Het is de perfecte club ook voor hem, hè, eigenlijk. In een competitie die niet zo heel sterk is. Met een selectie die zonder hem ook eigenlijk favoriet is om de Champions League te winnen. Er kan niet zo heel veel fout gaan voor hem bij Paris Saint-Germain. Maar is het echt zo'n berekenende keuze geweest? Nee. Nou, hij heeft altijd gezegd, daarom wilde hij vorig jaar bij Barcelona weg. Ik wil mijn laatste jaren van mijn carrière wil ik nog een keer grote prijzen winnen. Van onder de Champions League. Dat is al jaren met Barcelona niet gebeurd. Hij zegt, we versterken ons onvoldoende bij Barcelona. Nou ja, als je nu in Europa kan kiezen en een ploeg die het ook nodig heeft. Ik bedoel, daar gaat die geschiedenis. Stel dat ze met hem voor het eerst in hun geschiedenis de Champions League winnen. Dan is hij ook in Parijs inmiddels, zal die onsterfelijk zijn. Ja. Maar hij doet het vooral voor zichzelf. Hij is ambitieus, hij wil nog prijzen winnen. Wat was de kritiek op Messi, hè? Van sommigen altijd? Dat hij met Argentijnse elftal niet won. Nou, dat heeft hij opgelost deze zomer. En dat hij alleen maar bij Barcelona prijzen gewonnen heeft. Nou, hij kan het nu ook met een andere club laten zien. Dus er ligt ook nog wel een uitdaging. Maar ik begrijp het cynisme, want er zijn echt wel mensen die inderdaad zeggen van het zijn allemaal krokodillentranen. Ik begrijp dat cynisme echt niet. Je ziet gewoon dat hij ontroerd is, maar we begrijpen toch ook wel dat hij ontroerd is. Ik zag een prachtig tekenfilmpje op YouTube staan. En dan zie je echt een kleine Messi die daar rondloopt. En ja, zijn vriendjes mogen voetballen en hij niet. Dat hebben ze heel mooi getekend. Daar krijg je echt iets mee. En die staat te juichen, die maken goals en hij loopt een beetje langs die lijn te dribbelen. En hoort niet meer tot die wereld. Ik bedoel, natuurlijk heeft hij daar bakken geld verdiend en had dat ook allemaal wel wat minder gekund de afgelopen jaren. Maar op dit moment is hij wel op een hele opvallende historische manier eigenlijk buitenspel gezet. En is hem eigenlijk wel zijn balletje afgenomen. Hij mag niet op dat veldje daar in de buurt voetballen. En die andere jongens wel. En als er dan zo'n aanbieding komt van een hele grote club die je inderdaad graag willen hebben, die inderdaad kansen hebben op de Champions League, dat is toch wel een droomscenario. Het is ook wel eens goed voor je als voetballer, hoor. Even een keer toch te kijken. Het is een jongen gefixeerd altijd Barcelona geweest, dus comfortabel ook. Nou, doet, maar het is ook geen slechte stad om een paar jaar te gaan wonen met je gezin. Nee, is dat en, wat? Dat schijnt. Ja, ik hoor wel minder dat die weer, hoor. Dat niet zo heel lekker is om te wonen. Maar Mietje, gaat dat PSG dan ook eindelijk die Champions League winnen? Want ja? Nou, ik probeer te bedenken welke clubs er op dit moment ook zo'n sterke selectie hebben. Vrij weinig weerstand in eigen land. En dan kom ik niet zo heel erg ver. Nee, maar... City ziet er slecht uit. Barça hoeven we het niet over te hebben. Real Madrid denk ik ook niet. Juventus. Bayern, wellicht. Een Duitse club, ja. Ja, precies. Club. Gelijk gespeeld dit weekend. Ja. Maar die arme Wijnaldum, dat dacht ik wel aan. Die verslijt elke wedstrijd nu twee paar schoenen, denk ik straks. Met die drie vrijbuiters voor hem. Want jij zegt nu eigenlijk per definitie, als je de beste selectie hebt, win je ook de Champions League. Dat is niet altijd opgegaan, hè, de laatste jaren, heb ik het idee. Nee, maar het was een ploeg die al wel redelijk goed in elkaar zat, hoor, de afgelopen tijd. Ze hebben natuurlijk 2 jaar geleden de Champions League finale gespeeld. En verloren van Bayern. En nu alleen maar beter geworden. Ik denk met een selectie als deze mag je eigenlijk niet minder verwachten dan dat ze in ieder geval de finale halen. Tegen wie ze ook loten eigenlijk. Mbappé werd een beetje uitgefloten. En ik zeg dat meer. Het is wel interessant wat daar toch gaat gebeuren allemaal met die mensen. Messi spreekt geen Frans, dus het wordt best ingewikkeld. Nou, daar op het veld wordt weinig Frans gesproken, ja, hoor. Maar zijn trainer is er eigentijds. Mbappé spreekt Frans. Ja, maar voetbaltaal is redelijk universeel. En hij heeft één voordeel. Messi, hij komt terecht tussen Neymar, ja, en dus hele goede vrienden. Waarvan we vroeger ook dachten, van dat werkt niet, twee van dat soort gasten bij een team. Of toen Suarez bij Barcelona kwam. En het blijkt toch, als je wil, als je niet Ibrahim of iets bent, maar met zo'n groot ego, als je Neymar bent, Di Maria, misschien ook Mbappé, dat je alleen maar kunt blij zijn om met Messi te spelen en zelf ook beter worden. Dus er gingen geluiden van dat Mbappé vandaag dan wat over zijn toekomst zou zeggen, dat hij dan alsnog naar Real Madrid zou gaan. Maar die zou ook wel gek zijn. Even lekker een jaar met Messi bij PSG spelen. Het wordt opgenomen, hè, dit, jongens. Het was wel wat jullie zeggen. Nou, hij zit in het laatste jaar van onze contract, hè, Mbappé. Dus dat is natuurlijk het verhaal. Ze kunnen nu nog dan voor dat ene jaar misschien wel 100 miljoen krijgen. Of ze schrijven gewoon de 190 of zo die ze voor hem betaald hebben helemaal af. En zelfs Mbappé is met een selectie als die van PSG vrij makkelijk te vervangen. Dus ja, het lijkt vrij opportun om het te laten gebeuren, eerlijk gezegd. Ja. Als het dan alsof toch die Sheikh wakker ligt van die 100 miljoen. Nou ja, dat is ook nou goed. Ja, kijk, dat blijft dan wel. Maar ja, zo werkt het voetbal inmiddels inderdaad. Dat de Europese club met het meeste geld en geen salarisplafonds of wat dan ook, kan dus het team bij elkaar kopen. Het is wel interessant dat iemand uit Barcelona zich daar nu ineens heel erg zorgen over gaat maken na 20 jaar. Want zo hebben wij ook wel eens een beetje naar de Spaanse clubs gekeken. Ja, maar dat met aardige schulden en banken die daar wat makkelijker in meegingen. Voor Barcelona is de ondergang geweest. Ik heb altijd gezegd dat banken clubs lening willen verstrekken, is absoluut geen zonde. Banken doen dat omdat ze zien dat een risicoloze was. Of een risico is om het heel bespreekbaar te maken in het land, gezien de emotie die dat opwekt. He, want zo zou je er ook naar kunnen kijken. Als je als bank zou zeggen, ik vraag het faillissement van Barcelona of Real Madrid aan, kun je je bank sluiten. Dus de vraag is of het helemaal zuiver is. Er wordt van buitenaf altijd kritischer naar gekeken. Maar inderdaad, Barcelona heeft de laatste jaren zijn hand overspeeld. En ik noem toch altijd nog als het voorbeeld van hoe het ook kan, het jaar onder Guardiola, dat Barcelona een enkele wedstrijd met 11 spelers uit de jeugdopleiding speelde en alles won. Er kwamen af en toe versterkingen bij. Het was een wedstrijd, een historische wedstrijd. We waren gewoon heel goed met alles zelf opgeleid en een paar versterkingen van buiten. Daarna zijn ze knettergek geworden bij Barcelona toen ze Neymar voor 222 miljoen verkochten of kwijtraakt. Want niemand had verwacht dat een club 222 miljoen zou betalen. Ja, toen zijn ze gek tekeer gegaan. 150 voor Coutinho, 120 voor Dembélé. Wat koop je daarvoor terug? Daar zijn ze gek geworden. Dat is allemaal te veel geld. Maar ik las dat ze ook een scout die in Zuid-Amerika scoutte 8 miljoen hebben betaald. Ja. Dat zei Laporte dat vandaag zijn persconferentie van wat het vorige bestuur allemaal... Waarschijnlijk een hele goede scout. Het zal geen slechte scout geweest zijn voor 1 miljoen. Nee, maar wat zei Laporte nog meer op die persconferentie? Wat er allemaal mis is gegaan de afgelopen jaren? Dat het zijn schuld niet was. Absoluut niet. Nee, de vorige voorzitter Bartomeu, die schreef vorige week een brief. Die zei van, jij doet fout. Nou, hij kwam vandaag met cijfers van over contracten die werden gesplitst, zodat ze niet intern gecontroleerd hoefden te worden. Dat soort bedragen aan de zaakwaarnemers ook. De gigantische contracten. Hij zei, grote fout is om juist de oudere spelers langlopende contracten aan te bieden en de jeugdige spelers korte contracten, terwijl normaal doe je dat andersom natuurlijk. En vooral, ik vond, hij had een bijzonder argument. Want wij dachten altijd van Barcelona is een enorm slachtoffer geworden van COVID. Omdat al die toeristen wegbleven. En dat zei het vorige bestuur ook. Ja, 350 miljoen euro hebben we gemist aan inkomsten door COVID. En volgens Laporta klopt dat niet. Zijn dat netto zijn dat 90 miljoen euro geweest. Hij zei, want we hebben wel 230 miljoen aan inkomsten verloren. Maar ook 140 minder uitgegeven. Daardoor het stadion gesloten, et cetera. Dus zegt hij, het grootste deel van de schulden, van het verlies van 480 miljoen dat we vorig jaar hebben geleden, vorig seizoen, dat is door de slechte financiële planning van deze club, door spelers belachelijk hoge salarissen te geven. Hmm. En, maar ja, dit vechtpartijtje, dat zal nog wel een tijdje duren. Heen en weer gaan. Maar ja. En ze moeten er bovenop zien te komen. Ja, enige hoe lang gaat dat duren? Ja, ze hebben een tijd geleden een lening afgesloten om de schuld een beetje te herschikken, heet dat dan. Het is een enorme schuld, maar de banken zeggen, hebben nog steeds vertrouwen. Zeker nu het publiek weer mag terugkeren. Nu het uiteindelijk weer een beetje moet gaan groeien. Maar ze moeten blijven beknotten. Ze proberen nog altijd 3 spelers voor het einde van deze maand te verkopen. Ze willen notabene het stadion verbouwen. Ja, maar dat was al een plan. En daar zijn ze al heel lang mee bezig. Maar dat moet ook of even wachten of herzien worden. Maar zo'n club zal niet verdwijnen. Het was gevaarlijk om in te spelen, zegt hij nu vandaag. Ja, dat er maar niet... Het zat ook niet zo vol gisteren, dus het scheelt. We hebben tussentijds even iets miljoen, moeten verbouwen, want het stadion was gevaarlijk. Het is ook een oude zooi natuurlijk. Het is een schitterende oude zooi. Ja. Maar de precaire situatie van zo'n club vond ik het meest... kon je zien dit weekend dat Memphis Depay niet ingeschreven kon worden. Want ze kwamen dan boven het salarisplafond. En dat Gerard Piqué een deel van zijn salaris moest inleveren om zowel Depay als Eric Garcia, een verdediger van Manchester City, om die te kunnen inschrijven voor de competitie. Dus we hebben het over miljarden schuld. Maar het gaat dat Piqué 7 of 8 miljoen misschien inlevert, zodat die twee erbij kunnen komen. Zo, dat evenwicht is zo fragiel. Ik vond het ook wel interessant dat iemand zegt, ik lever even 7 miljoen van mijn salaris in. Ja. Het was uitgesteld, het salaris, geloof ik. Ja, dat gaat niet eens zo. Ja, je levert hij het krijgt het toch. Uiteindelijk krijg je het. En dan krijgt hij straks als jeugdtrainer of zo, weet je wel. Dan blijft hij nog weer een paar jaar. Van de club ooit. Hij wordt de voorzitter. Lekker blijven rommelen. We hadden het al over de voetbalstadions. Afgelopen weekend, bijna als vanouds, was het in onze Nederlandse stadions. Dat merkte ook onze commentatoren. Ik zit hier natuurlijk in Tilburg met publiek, wat overigens na 3 weken Tokio echt heel erg lekker is, maar ook heel erg wennen. Heel erg gek om mensen zo bovenop elkaar te zien. En ik ben er blij mee, hè. Maar het is echt totaal de andere kant op. Ja, dit was totaal de andere kant op voor Ragnar Niemeyer, die bij Feyenoord tegen Willem II zat. Moest er eventjes aan wennen. Arno, jij zat dus in de Johan Cruijff Arena. 35.000 fans. Was het voor jou ook wennen? Nee. Nee, ja, nee. Iets wat je hele leven normaal is. En één jaar niet, daar hoef je niet zo aan te wennen. Nee, het is hartstikke fijn dat het publiek is. Ik ging door die arena en ik dacht alleen ineens, dat was ik wel vergeten. Wat gek eigenlijk, ik zie hier iedereen uitgebreid eten in zo'n stadion. Ga ik nu voetbal kijken in een... Ja, Tom zit er wel eens. Ga ik nu voetbal kijken in een heel groot restaurant? Of, wordt wel al gekker eigenlijk als je zo'n stadion binnenkomt en je kijkt door een glaswand en dan zie je 300 man weer aan de kreeft zitten. Zo'n uur voor de wedstrijd. Ben je al wel eens bij Tottenham Hotspur geweest? Die hebben een soort food court. Nog in de normale tijd. Zit gewoon een Laplace. Even ook toch over die toeschouwers, Wietse. Want waar natuurlijk wel veel over te doen is, iedereen snapt en ze moeten geplaceerd en daarom mogen er zoveel. Maar wat we zien is eigenlijk lege vakken en mensen volledig op en in elkaar zitten. Ik chargeer het uiteraard iets, maar je snapt wat ik bedoel. Ja, exact wat er op een festival zou gebeuren. Hoe lastig uitlegbaar is dat? Want je snapt wel dat er mensen van buitenaf toch denken, wat gebeurt hier nou? Tuurlijk. Nee, eigenlijk is dat niet uit te leggen. Dat geplaceerd zitten, dat is bij bijna iedere club onmogelijk, omdat iedereen lekker door elkaar heen gaat lopen. Ook bij het betreden van het stadion staat iedereen gewoon door elkaar in de rij. Dus daar is geen enkele sprake van dat verschil maakt. En ik snap dat voor de cultuursector en andere sectoren die er echt nog flink onder te lijden hebben, heel moeilijk te verteren is. En eigenlijk ook gewoon niet uit te leggen. Maar ik denk niet dat je de stadions weer leeg moet trekken. Ik denk dat je die andere sectoren gewoon weer de kans moet geven nu. Ja, Zandvoort mag toch ook wel doorgaan. Ja, er komen ook een paar mensen, geloof ik. Toch? Ja, dat is toch best heel wat daarheen. Ja, 70.000 per dag, maar begrijp ik. Nee, maar je hebt korte lijntjes, denk ik, met de overheid, of niet? Dat is 3 keer een eendaags evenement. Dat is ook heel interessant. Ja, maar het is inderdaad dat je dan niet naar festivals mag, omdat je daar met 100.000 bent 3 dagen lang. Of, hoe is het in Spanje? Nou, de stadions bijvoorbeeld mogen, daar zijn ze nog steeds echt als de dood voor corona. Mensen zijn ook veel, nog steeds de helft van de bevolking loopt met een mondkapje op straat, terwijl het al lang niet meer verplicht is. We zijn er gewoon heel bang voor. En de competitie start ook heel voorzichtig op. Het is nu maximaal 30% in het stadion van de gebruikelijke capaciteit. En Barcelona haalde dat bijvoorbeeld niet eens. Mensen zijn allemaal op vakantie nu ook. Moeten weer langzaam terugkeren. Maar daar willen ze toch heel voorzichtig doen. Niet te vroeg alles vrijgeven. Omdat ze ook bij ons deed dat dan de vijfde golf hebben gehad. Door inderdaad de horeca het nachtleven te vroeg open te stellen. Maar het lijkt mij echt absurd om alleen dat nachtleven de schuld te geven van enorme verspreidingen. Ik moest eraan denken toen een giga oranje legioen naar Budapest trok. En elkaar daar in de armen viel en zo. Midden in die golf. Ik vind dat in dit geval, ik weet niet waarom, de sport, de betaalde sport, zo'n voorkeursbehandeling krijgt tegenover andere sectoren. Lijkt me een mooi moment om eens even naar de hoofdpunten van het nieuws te gaan. NPO Radio 1. Nou, vraag geschoven, Jeroen van Kan. President Biden heeft vanavond voor het eerst gereageerd op de machtsovername door de Taliban in Afghanistan. In een televisietoespraak zei hij nog steeds vierkant achter zijn beslissing te staan om Amerikaanse troepen terug te trekken uit het land. We waren daar niet om het land op te bouwen, maar om een terroristische aanval op Amerika te voorkomen, zei hij. We hebben het Afghaanse leger alles gegeven wat ze nodig hadden om de Taliban te verslaan, maar je kunt ze niet leren vechten. Zo dadelijk op deze zender gesprek met NOS-correspondent Marieke de Vries over die toespraak van Biden. Amerikaanse commandant heeft overleg gevoerd met Taliban-leiders over de massa-evacuatie die op het vliegveld van Kabul op touw is gezet. Hij heeft de extremisten opgedragen zich niet te mengen in die operatie. De chaos op het vliegveld van Kabul heeft aan zeker 7 mensen het leven gekost. Het Nederlandse vliegtuig van Defensie dat op weg is naar Kabul kon vanwege de situatie op het vliegveld niet landen en moest uitwijken, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Er wachten nog honderden mensen op transport naar Nederland. Door aardverschuivingen is een groot deel van het rampgebied in Haiti nog steeds buiten bereik van hulpverleners. Het land werd zaterdag getroffen door een zware aardbeving die aan zeker 1300 mensen het leven kostte. Omdat in veel gebieden ook het telefoonverkeer is weggevallen, wordt vermoed dat het dodental nog verder zal stijgen. Langs de lijn en omstreken. Zometeen verder met ons wekelijkse sportforum, maar eerst naar de actualiteit inderdaad. Het Witte Huis heeft de Amerikaanse president Biden zojuist gesproken over de situatie in Afghanistan. Biden begon zijn speech met de uitleg wat wel en wat niet het doel van de missie in Afghanistan is geweest. Our mission in Afghanistan was never supposed to be nation building. It was never supposed to be creating a unified, centralized democracy. Our only vital national interest in Afghanistan remains today what it has always been, preventing a terrorist attack on America's homeland. Ja, correspondent Marieke de Vries in Washington. Jij hebt de hele toespraak ook gevolgd voor ons. Ja, wat waren de belangrijkste punten die Biden maakte? Het belangrijkste is natuurlijk dat hij wilde onderstrepen dat hij vierkant achter zijn besluit staat om de troepen terug te trekken uit Afghanistan. Hij zegt, ik ben ervan overtuigd dat 1 jaar langer, 5 jaar langer zou geen verandering hebben gebracht in het land. Wat hij wel toe moest geven is dat de ontwikkelingen afgelopen weekend veel sneller zijn gegaan dan ook hij verwacht had. En dat verklaarde hij door te zeggen, de Afghaanse leiders gaven het op. Het leger gaf het op zonder te vechten. En zei hij daarbij, Amerikaanse troepen moeten niet vechten en sterven in een land waarin zelfs het leger zelf niet voor wil vechten. Hij zegt, we hebben 3 triljoen, 3000 miljard dollar gestoken in deze 20-jarige langstdurige oorlog van de Amerikanen. We gaven ze ieder gereedschap wat ze maar nodig hadden. We gaven ze de nieuwste wapens. We gaven ze salarissen en luchtmacht, een luchtmachtsteun. We gaven ze alle kans om voor hun toekomst te vechten. Maar we konden ze niet de wil geven om te vechten. Ze vochten er zelf niet voor. Waarom zouden Amerikaanse jongens dat wel voor ze moeten doen? Ja, op het moment dat dingen dan sneller gaan dan dat je verwacht, zou je ook kunnen denken, ja, hebben we dingen ook allemaal wel goed gedaan? Misschien moet ik ook wel iets van schuld bekennen. Zat daar nog ergens in die verklaring? Nee, daar zat absoluut geen schuldbekentenis in. Hij noemt het zeer pijnlijk inderdaad wat er nu gebeurt. Hij zegt, dat zien we natuurlijk liever ook niet. We zullen erbij zijn voor de mensen die met ons hebben samengewerkt. We zullen ze proberen het land uit te krijgen. Maar dit is echt aan de Afghanen zelf wat er nu gebeurt. We hebben ze geholpen zover als we konden. Maar de leiders hadden natuurlijk zelf standvastig moeten blijven. Zoals het leger ook. Hij is zelf meerdere keren in Afghanistan geweest. Toen nog in zijn positie als senator, als voorzitter van de Commissie van Buitenlandse Zaken. En hij vertelt, ik ben toen tot de conclusie gekomen, ook in gesprekken met de Afghanen zelf, dat zij een burgeroorlog met elkaar hebben uit te vechten. En daar moeten wij niet tussen zitten. Nee. Is het dan nu ook zo dat hij het volk aan zijn lot overlaat? Nee, hij heeft wel gezegd dat er het een en ander nog aanwezig blijft. Hij zegt, we blijven humanitaire hulp bieden. We zullen altijd diplomatieke verbintenissen houden met het land om te zorgen dat ook terroristische groeperingen in het land niet opnieuw kunnen opstaan. Hè? Want destijds gingen natuurlijk de Amerikanen naar Afghanistan omdat Al-Qaeda daar onderdak werd geboden. Nou, dat blijft zijn grootste zorg. Dat er niet weer een terroristische dreiging kan uitgaan vanuit Afghanistan richting de Verenigde Staten. En hij zei, we zullen altijd op blijven komen voor de basis mensenrechten. De rechten ook van vrouwen, van meisjes in het land. Maar dat kunnen we niet doen door eindeloze militaire operaties. Dank voor dit moment, Marieke de Vries. Straks horen we je uitgebreider in Met het oog op morgen. Keren we terug naar het sportforum. De KNVB presenteert morgen officieel Louis van Gaal. Voor de derde keer gaat hij dan aan de slag als bondscoach van Oranje. Vrijdag maakte hij zijn eerste selectie al bekend, een voorselectie. Was je verrast, Arno? Miste je er een paar of niet? Nee, eigenlijk niet. Was ik verrast? Guus Til had ik niet verwacht. De keepers. Maar oké, ik snap ook dat het heel ingewikkeld is. Maar ik moest al even met mijn ogen knipperen toen ik onder andere Pasveer daarbij zag staan. Rens vond ik op zichzelf wel een verrassing. Maar als je er even over nadenkt, kom je tot de conclusie dat het niet heel vreemd is. Ik vond het niet een hele rare selectie. Maar dat gold voor zijn voorganger ook. Die selecteerde ook niet spelers waarvan je dacht van, wat doen die bij Nederland zelf dan? En toch was het resultaat toen niet geweldig. Het was een vrij normale, wel doordachte selectie onder deze omstandigheden. Dumfries vond een aantal mensen de beste speler van de EK. Voor Nederland dan in ieder geval. Nou ja, hij zegt ook Van Gaal in de persbericht, althans vanmorgen, dan gaat hij voor het eerst echt de media te woord staan, dat hij wel gekozen heeft voor spelers die al kilometers gemaakt hebben dit seizoen. Nou, Dumfries zat in de wachtkamer nog voor die transfer naar Inter. Heeft wel individueel getraind, maar niet met het team. Dat kan een reden zijn om iemand niet te selecteren. Ik heb wel het idee dat hij hem niet heel erg belangrijk vindt. Als hij denkt van, ja, wacht even, die Dumfries, dat is zo'n goede speler voor het Nederlands elftal, dan had je ook een redenering kunnen vinden om hem er wel bij te pakken. Want ik kan me niet voorstellen dat een speler als Dumfries niet fit is. Dus die had 1 september ook wel tegen Noorwegen kunnen spelen. Maar hij zal denken van, ik vind het een aardige speler. Maar daar kan ik ook wel andere spelers voor selecteren die wel al een paar wedstrijden in de benen hebben. Dat zegt wel iets over, denk ik, hoe hij daarnaar kijkt. Ik bedoel, Van Dijk, ja, die speelt nu wel weer. Maar daar zou ik van kunnen zeggen, nou, moet je wel een beetje mee oppassen. Het is toch wel een beetje, maar natuurlijk, die zit er gewoon bij. Die wil je gewoon erbij hebben. Maar alles bij elkaar een behoorlijk normale selectie. Ja, Wietse, even naar de keeper. Stekelenburg die maakte vlak voor de bekendmaking van de selectie bekend de stop als international. Dus dan Bijlo, Drommel, Krul, Pasveer. Wie zou je eigenlijk op het doel zetten? Ik zou Bijlo wel een kans durven geven. Ja? Ja, die stond gisteren ook weer heel goed te keepen. Krul heeft natuurlijk de ervaring en de rust die je misschien ook wel goed zou kunnen gebruiken. Al was die ook niet heel overtuigend in de eerste serie Interlands in deze kwalificatiecyclus. Drommel doet het goed bij PSV en Pasveer is inderdaad, neem ik aan, de vierde keeper die af gaat vallen. Ik denk dat je bij Bijlo uitkomt. Ja. Oké, okay. Nou, dan schrijven we die op inderdaad. Nou ja, maar deze selectie moet natuurlijk ook prêt-à-porter zijn. Weet je? Dus ze moeten gewoon deze wedstrijden winnen. Ja, punt. Ze moeten dus, staan. Ja. Dus of Guus Til inderdaad in zijn plannen op lange termijn voorkomt, is helemaal niet relevant. Hij moet nu deze wedstrijd winnen. Alle drie eigenlijk. En Guus Til is nu in vorm. Maar als je dan naar die keepers kijkt, dan heb je dus een ervaren keeper die het slecht gedaan heeft. En dan moet je mensen laten debuteren in ongeveer de belangrijkste wedstrijd van het jaar. Het is wel armoedig, maar wie had je dan... Nee, maar... ja, maar wat... Ik zit lekker aan deze kant van de vragen. Jullie zijn van de antwoorden. Dat helpt mij niet in, meneer Van der Beek. Maar wat is debuteren als je bijvoorbeeld bijna... Ik weet niet hoeveel wedstrijden al met Feyenoord hebt gekiept. Of ja, het is oranje. Het is of lijkt een ander niveau, maar... Nou, dat is echt anders, hoor. Voor een keeper als Bijlo, maar dat geldt natuurlijk ook voor Drommel. Natuurlijk is straks, als een van die twee daar zou staan, is dat wel totaal anders. Ze hebben een jonger aan je gespeeld. Maar ook nog in de wetenschap dat het in Noorwegen straks bijna erop of eronder is. Als Nederland daar verliest, is de kans vrij klein dat we ons in ieder geval direct gaan plaatsen voor het WK. Dan wordt het alweer een ommetje maken en dat is een ingewikkeld ommetje. Nee, die druk zal heel groot zijn. Dan nog kan het prima uitpakken. Ja. Ik ben heel benieuwd wat Van Gaal doet. Ik vind het best lastig. Hij kent Krul natuurlijk nog van zijn eerste periode. Maar hij heeft ook die beelden gezien van de wedstrijd tegen de Turken. Ja, kiest hij voor de meest getalenteerde, zal het Bijlo zijn. Drommel is constant nu. Hij heeft afgelopen jaren eigenlijk altijd gespeeld waar Bijlo nog wel eens geblesseerd was op belangrijke momenten. Er was altijd wel iets mee aan de hand. Het is echt niet zo makkelijk. Frans Hoek zal dat moeten doen. Toch? Ze zullen besluiten met wat ze zien. Hij kijkt ze in de ogen. En Hoek ook. Hè, zijn we het ook van, nou die. We denken sowieso, op dat gevoel werkt hij ook vaak. Hij kan nu nog niet beslissen van dit wordt mijn doelman. Misschien pas een dag voor de wedstrijd of zo. Maar ik vind het interessanter dan de namen die hij geselecteerd heeft. Kijk wat hij morgen zegt over het systeem. Hoe ga je voetballen? Want tijdens EK hebben we gezien. Dat 5-3-2 of 3-5-2, hoe je het ook noemt. Het heeft niet succes gebracht wat er van verwacht was. Tijdens dat EK las ik ook een interview van Louis van Gaal in de Volkskrant. Dat hij fan is van het systeem. Dat hij dat in Brazilië heeft gespeeld. Maar als je nou gisteren het begin van de competitie ziet. Je hebt 7 Ajax-spelers geselecteerd. Hoe speelt Ajax? 4-3-3. Hoe speelt PSV? 4-3-3. Althans, iedereen is ermee opgegroeid. Of alles wat speelt. Ga jij dan nu voor deze wedstrijden voor Oranje... ga je al die jongens in net iets ander... Memphis bij Barcelona speelt nu ook inmiddels weer 4-3-3... samen met Frenkie. Twee van je belangrijke schakels. Het zou heel raar zijn als hij geen 4-3-3 gaat spelen. Precies om die reden. Je hebt hij heeft geen aanloop. Hij heeft 2 trainingen. Dan spelen we die interland. Hij zegt, ik pak spelers die op dit moment al in vorm zijn... en die kilometers hebben gemaakt. Dan zou het heel haaks daarop staan... als je dan met die spelers een ander systeem gaat spelen. Dus hij zou nog 3-4-3 kunnen spelen. Maar ik denk dat hij normaal wel gewoon 4-3-3 gaat spelen. En als je die selectie ziet, is dat ook wel toch wel het meest logische. Maar dan hebben we het over een trainer Slot gehad... die met ongeveer eenzelfde groepje mensen iets heel anders bewerkstelligt... dan maar zijn niet in voorganger. 2 dagen, Tom. Maar zou dat, ja, dat is een vraag. Wietse, zou Van Gaal het ook kunnen lukken? Of is de tijd daar inderdaad te kort voor? Nou ja, dat Huzarenstukje in Brazilië, daar had hij natuurlijk een paar weken voor. En daar hebben ze toen zo ongelooflijk hard op getraind. En dat is toen ook heel erg goed uitgevoerd. Maar ik vind wat Edwin zegt inderdaad... van ga je die spelers dan nu... met 3 dagen, misschien nog wel minder training... nog weer uit hun vertrouwde systeem halen? Heeft hij de selectie om met buitenspelers te spelen? Of kom je dan toch al snel weer uit bij spelers... die met hun andere been zeg maar meer naar binnen willen trekken? Dus ja, ik weet het echt niet. Nee. Misschien is hij inderdaad wel van dat Chelsea-systeem wat meer gecharmeerd. Inderdaad een soort 3-4-3, dat hij dat wil gaan proberen. Ja. Dat zou in theorie wel kunnen met deze spelers. Hij is natuurlijk gecharmeerd van Daley Blind. Hè. Die heeft natuurlijk naar Manchester gehaald. Heeft hij ook een heel belangrijke rol gegeven. Dus hij zou natuurlijk ook Blind als een van de 3 centrale verdedigers kunnen opstellen. Met De Vrij en Van Dijk. Die 3 op een rij. Zou ik niet heel gek vinden. Waarbij Blind natuurlijk iemand is die dan ook nog heel makkelijk de opbouw kan verzorgen. En dan we weten dat we veel goede middenvelders hebben. Dus daar hebben we er zeker 4 van. Ik kan me niet voorstellen dat hij met 2 aanvallers gaat spelen. Dat liep met Frank de Boer natuurlijk totaal niet. Bovendien hoeft het niet. Als je Berghuis opstelt als rechtsbuiten. Malen of Gakpo aan de linkerkant. Memphis in de spits. Nou, dan heb je toch wel een prima voorhoede staan tegen Noorwegen. Dan ga je niet met 2 met twee aanvallers spelen. Dus ik denk dat het echt 4-3-3 of een systeem is met op zijn minst wel drie aanvallers. Ik denk dat het moeilijkste klus van zijn carrière is. Want het is ook niet totaal niet Des van Gaals om in drie dagen iets neer te zetten. Het is juist een man met de complete mens, de complete club, de complete KNVB wilde die in zijn eerste periode veranderen. En nu moet je pats, boem, terwijl je zelf ook al een stuk ouder bent. Je hebt zelf al enkele jaren niet op het trainingsveld gestaan met jonge gasten die waarvan de meesten jou helemaal niet kennen. Dus die jongens zullen echt aan hem moeten wennen, hoor. Sommigen van wat krijgen we nou hier te horen op het veld? Om dat even in zo'n korte periode. We hij hopen wil, het beste. Maar... Hij heeft wel echt een ervaren assistent in het opzicht genomen. Hè. Ik bedoel, Danny Blind is natuurlijk iemand die spelers goed kent. Zelf natuurlijk hoofdcoach geweest, assistentcoach geweest. Dus de dingen die je aanstipt heb je helemaal gelijk in. Ik denk dat daar Blind wel heel belangrijk voor hem kan zijn. Heel goed op de hoogte van het internationaal voetbal, van het Nederlands voetbal. Je hoeft je echt niks te vertellen daarover. Ook de jaren dat hij dan zogenaamd alleen maar commissaris was bij Ajax, deed hij toch heel veel andere dingen ook wel, waardoor hij echt wel op de hoogte is. Dus je moet wel iets breder kijken, denk ik, dan alleen Van Gaal in dat opzicht. Maar als jullie hem zo beschrijven, Wiets, is het dan des te moediger dat hij het doet? Of is het... Ja, dat wilde ik net zeggen eigenlijk. Dat er wel heel veel vertrouwen uitspreekt dat hij de klus heeft aangenomen. Want als hij het risico te groot had gevonden dat het over twee weken al mis zou gaan, dan had hij een hele goede reden ook gehad natuurlijk om te zeggen, ja, ik ben met pensioen, ik ga dat niet doen. Maar hij heeft het zeer wel overwogen gedaan uiteindelijk. Dus nou ja, misschien moeten we maar gewoon op hem vertrouwen. Dat zou ook wel eens fijn zijn. Ja, ik vind het ook moedig van hem, van wat hem kan wachten. Je weet wat hij tijdens het WK heeft meegemaakt en hij deed goed. Maar je kan toch uit het kamp Derksen en andere kampen Telegraaf iedereen over je heen krijgen. En dat riskeert hij weer. Hè? Dus ja, maar stel dat daar, fout is, hij gaat, toch, daar maar, is hij toch gelukkig niet zo gevoelig voor. Dat iemand in een krantje schrijft of iemand op een tv vertelt. Maar het is niet leuk. Het zou niet leuk zijn om je dan echt, hierna is er niks meer. Om echt je carrière te midden van een golf van misschien terechte, maar misschien ook onterechte kritiek, alleen om jouw persoon af te sluiten. Er kan een klein egoïstisch randje aan zitten. Hè? Dat mag. Dat is ons allemaal wel eens gegund. Maar zijn afscheid in... zit niet zo te lachen. zijn afscheid in Manchester was natuurlijk niet heel geweldig. Nee. En als je dan... Hij is nu net 70 volgens mij geworden. Als je dan 70 jaar bent en je denkt van ja... En hij vindt zichzelf een hele goede trainer. Ik bedoel, dat is ook wel trouwens fijn. Er komt straks iemand binnen die geen twijfels kent. Dus voor de spelers handig, hè, dat je iemand hebt als leider die gewoon echt vol overtuigd is van en zijn lijn en van zijn kwaliteiten. Dus hij wil toch nog wel even laten zien natuurlijk ook wel dat hij daar wel op een, in zijn ogen, gruwelijke manier weggestuurd is. En op een WK met Nederland ligt daar eventueel een mooie revanche. Dus dat zal toch ook wel de winst zijn die hij kan behalen. Maar ja, ik vind toch een beetje, maar daar is al veel over gesproken, dus net eigenlijk met keepers. Je roept een keeper van 7, 38 jaar op. En voor deze klus roep je een trainer op van 67 jaar. Is nou echt zo slecht gesteld in. Waarom begin je niet al de nieuwe trainers van de toekomst, of die heb je al te vormen op dit niveau? Maar ja. Nou ja, het zou toch aardig zijn als Nederland weer eens op een WK uitkomt. In die zin, de nood is toch heel hoog. Het is toch een crisissituatie eigenlijk, dit. Ja, maar ik weet niet of een andere trainer... Ja, het is heel moeilijk te voorspellen. Of een andere trainer dat niet zou zijn gelukt. Als het hem gelukt. Je moet gewoon een team 3 wedstrijden neerzetten. Spelers zien te motiveren. Je hebt waanzinnig goede voetballers, hè? En die kunnen wel een potje voetballen tegen deze tegenstander. Dus ze moeten gemotiveerd zijn, het EK vergeten. En dan heb je, denk ik, zelfs meer... Ik weet niet of hij daar de beste in is. Een people's manager nodig. Die misschien ook in leeftijd dichter bij deze generatie spelers staan. Dan iemand die toch uit een andere tijd van het voetbal komt. En heel ver weg van jongens van begin 20. Maar dat is interessant, want de vraag is of deze groep heeft aangetoond met een people's manager te kunnen omgaan, of nou juist een ander soort trainer nodig heeft. Het portret dat jij beschrijft, niet helemaal, maar daar voldeed Frank de Boer natuurlijk. Ja, maar ik weet niet, Frank de Boer echt een goede... Koeman was dat meer. Koeman een beetje ertussenin, was hij tussenweg. Maar ik weet niet of Frank de Boer nou ook echt door zijn karakter een people's manager was. Nee, was niet een niet keiharde helemaal coach of maar zo. Je kunt de KNVB natuurlijk niet kwalijk nemen dat Ronald Koeman is vertrokken. Dat was natuurlijk een geweldige bondscoach. Die deed het prima. Die hadden ze nog wel 10 jaar willen hebben. Tot er een club met een schuld van 1,3 miljard Ronald Koeman wegkocht. Dus normaal gesproken hadden we die nog gewoon... Ja, dat was toen nog maar 1,1. Sorry. Normaal gesproken hadden wij een hele goede bondscoach gehad in Nederland, de winkels. Maar het is allemaal jullie schuld daar. Maar alles bij elkaar opgeteld is Louis van Gaal op dit moment, gezien de omstandigheden, toch de allerbeste keuze. En gaat het goed dan aflopen? Ga ik als gast de presentator vragen? Nee. Nou, ik geef geen antwoord. Ik wilde wel antwoord geven, want ik ben dat volledig mee eens. Hij wordt met open armen ontvangen. Binnen deze situatie de aangewezen man is. Gaan we het redden? Gaat Nederland zelf het redden? Ja, het zijn ploegen die niet waanzinnig goed zijn waar we tegen spelen. Dan moeten we zelf wel ons niveau halen. Maar Noorwegen is geen wereldtop. Geen Tsjechië. maar eens een voorbeeld erin. Nee, maar dat is goed om even op onze plek te zetten. Turkije hebben wij een kansloze wedstrijd gespeeld. Maar die waren niet zo heel goed op het laatste EK. Nee, het ligt aan ons. Als we het niet halen, dat kan. Hè, dan hebben we het zelf niet goed gedaan. Het is niet zo dat we tegen ploegen spelen à la Portugal. Waar we gewoon heel regelmatig van kunnen verliezen. Dus we hebben het echt op alle manieren in eigen hand. En als je kunt ook omdraaien. Als je die 3 wedstrijden wint in 7 dagen tijd. In 10 dagen tijd. Dan zijn we vrijwel zeker wel geplaatst. En fijn dat Van Dijk op Haaland kan spelen. Ja, dat scheelt wel een hoop. Ja. Nou, dat ben ik ook wel heel benieuwd naar. En hoewel die natuurlijk nog niet zijn volledige wedstrijdritme heeft en misschien wel helemaal goed wedstrijdfit is, in hoeverre de aanwezigheid van Virgil van Dijk alleen al als leider ook echt van die ploeg een verschil gaat maken. En hoe hij klikt met Van Gaal, daar ben ik ook heel benieuwd naar. Morgen gaat in ieder geval gepresenteerd worden Van Gaal in Zeist. Gaan wij nog eens even een rondje maken. Eredivisie hebben we gehad, Nederlands elftal hebben we gehad. Buitenlands voetbal lijkt me goed. Bijvoorbeeld in Spanje, Wietse, Barcelona, die won gisteren van Real Sociedad. Eerste wedstrijd zonder, was het wat? Het was best heel oké, ja. Ja, het was wel. Er was vertrouwen. Het was fris. Het was vooral naar voren toe was het erg goed. Met Memphis vanaf rechts. Dat vond ik wel enigszins opvallend. Dat is wel interessant om te zien hoe Memphis geen enkel probleem lijkt te hebben met een zekere erfenis die op zijn schouders neer lijkt te dalen. Heerlijk hoe die toch vrij uit. Daar voetbalde. Ik vond het heel oké om te zien. En vergeet niet dat Sociedad ook best een goede ploeg is. Ja. Dus, wel een minnetje voor de ex-bondscoach in die wedstrijd. Meneer Koeman. Ja, die haalt gewoon een kwartier voor tijd gaat hij wisselen, omdat hij ervan overtuigd is dat hij gewonnen heeft. En haalt echt belangrijke spelers van het bord. Het wordt gewoon binnen 5 minuten geweldige vrijtrap. Wordt het 3-2. En hij kreeg het echt Spaans benauwd. Maar ze vorig seizoen ook een paar keer overkomen. Ze maken gelukkig nog 4-2. Ja. Hij haalt echt zijn as eraf. Hij haalt zijn belangrijkste middenvelder eraf. Zullen we even naar hem luisteren? Ja, lijkt me goed. First of all, it's always really important for ourselves to have this attitude, to have this level of the game, and that we won. Maybe it was a little bit difficult on the end, but it was not what we saw on the pitch. I think we had to win bigger than we won finally. So there was a lot of news about Leo Messi, and it was really important to give the fans that they can be hopeful. And Memphis did a great job. He had a fantastic assist. It's good that we work really, really better on free kicks and the corner kicks, and that's always nice to get the goal in that way. Yeah, to get the goal in that way. Edwin, hij noemde het zelfs het beste Barça wat hij van de afgelopen jaren. Maar en hij wilde de fans ook iets teruggeven na dat grote verlies. Is het ook zo ontvangen in Catalonië? Het was heel de verhalen, behalve dat slippertje op het einde, maar is overtuigend gewonnen. Memphis, één kop vandaag in een van de sportkranten was welkom bij de show van Memphis Depay. Die is echt al populair aan het worden. Door zijn gretigheid, hard werken. Verdedigt natuurlijk ook 100 keer meer mee dan Messi deed bijvoorbeeld. Je kunt Messi niet vervangen. Je kunt niet in die schoenen gaan staan. Maar wat Koeman hoopt een beetje is dat de anderen ook meer vrijheid krijgen. Gisteren de openingsdoelpunt vrije trap van Memphis. Vorig seizoen geloof ik moesten ze tot wedstrijd 23 wachten. Voor een doelpunt uit een standaard situatie of een hoekschop. Nu, daar waren ze nu al bijvoorbeeld veel, veel gevaarlijker in dan ze de afgelopen seizoenen waren. Dus redelijk optimisme. na zo'n begin. Je zag de gretigheid bij alle spelers. Maar van sommigen, zoals die P3... Het is ongelooflijk dat hij weer voetbalt. Hij is alleen maar doorgegaan. De competitie was hij vorig jaar met Frenkie die het meeste speelde. Daarna het EK, alle wedstrijden basis. Daarna Olympische Spelen, alle wedstrijden basis. Tot en met de finale. En hij is net een weekje terug van die finale in Tokio. En staat gewoon in de eerste wedstrijd weer in de basis bij zijn club. Onmisbaar al op zijn 18e, 19e jaar. En daar heeft Koeman heel veel te winnen. Met jonge, gretige jongens en zeker ook Memphis. De voorzitter heeft ook bedankt. Hij heeft echt veel minder salaris dan de grote sterren bij Barcelona. Nou, jij wilde, ondanks dat die transfer vrij kwam, ze hoeft niet eens voor hem te betalen, maar hij wilde gewoon per se komen. Dus ik denk dat we van hem nog hele mooie dingen kunnen gaan zien. Wietse, dan nog even naar Van Dijk. We hebben hem natuurlijk al genoemd. Speelde met Liverpool, won. Hoe speelde hij eigenlijk? Hoe was zijn aanwezigheid? Hij was zelf heel blij na afloop. Ja, en licht geëmotioneerd ook wel. Want hij was heel open in wat hij vertelde over hoe het is om met zo'n blessure dan te maken te krijgen. En dat je niet kan slapen van de pijn en dergelijke. En het is natuurlijk een hele slimme gozer sowieso. Dus dat vond ik ook wel heel mooi om te horen. Hij was met de bal aan zijn voeten zeer comfortabel. Dat is waar Liverpool ook zo goed door is geworden. Is eigenlijk een soort lange bal 2.0, kick and rush 2.0. Van Dijk was de man van de paas. Die het middenveld, wat geen hele interessante spelers heeft bij Liverpool, vaak overslaat en meteen die drie voorin opzoekt. Die passes kwamen bijna allemaal aan. Verdedigend was hij wat wiebelig nog. Hij won zijn duels, maar slaagde er dan niet in de bal ook daadwerkelijk in de ploeg te houden. En ik snap dat wel, als je van zo'n blessure komt, dat je er nog niet vol in kleunt meteen. Maar bemoedigend, ja. Zullen we even anders naar Master? Ja. You are going from one day of being fully fit to the next day that you can't walk. You're full of medication, full of pain, you can't sleep. Everyone has their opinion and you read those things because you have nothing to do. Last one then, what was it like to get that new contract signed? What did that mean to you? Proud, yeah, I said it before, you know, it's something I'm very proud of. My family is very proud of. It's something that we just continue, keep improving, especially after the year I've been out. There's a lot to improve and I take my time and hopefully that will be fine. Ja, hij heeft dus ook zijn contract afgelopen weken verlengd, Van Dijk. Arno, hoe belangrijk is zijn familie? Want ik hoor nu ook hier weer zijn familie is trots op hem. Het is wel een beetje de trend tegenwoordig in het voetballen. Het gaat niet meer over de voetballers alleen. Het gaat wel vaker over het gezin, de familie. Wordt er allemaal veel meer bij betrokken. Trouwens, daar was Van Gaal, we hebben het over Van Gaal. Ook iemand die daar heel veel gebruik van maakte. Nee, maar hij is ook echt in alles wel een familieman altijd geweest, Virgil van Dijk. Dus dat is een aspect wat hem aan zijn hart ligt. En dat gebruikt hij ook in die interviews. Maar het is wel een beetje een trend. Als je 10 jaar geleden, misschien of 20 jaar geleden zo'n interview hoorde, zou het dan eigenlijk nooit overgaan, heb ik het idee. Dus deze tijd is prima. Weten we nog een club voor Donny van der Beek? AZ? Wat? Ja, nee, dat is mijn vraag. Ajax? Terug. Klaassen en Van der Beek. Nou, dat wordt er wat veel, denk ik. Nee, ja, hij is geselecteerd. Dat is natuurlijk ook wel het over de verrassingen. Hij is natuurlijk wel geselecteerd, terwijl hij niet zo vaak speelt, geloof ik. Nee, hij, vanaf nu eigenlijk weer niet. Hè, nu het ergens om gaat, daarvoor wel. Dus dat is wel een probleem. Hij zal bij zichzelf moeten bedenken, ga ik nog een half jaar het gevecht aan? Ik denk het wel. Ik denk niet dat hij na een jaar de handdoek gooit. Maar als hij geen andere situatie gaat krijgen en die kans is echt heel reëel, dan denk ik dat hij in de winterstop wel gaat vragen om verhuurd te worden. Want als wij naar dat WK gaan in Qatar, gaat hij anders niet mee. Want dat kan natuurlijk niet. Dus dan gaat hij zeker wel een club zoeken. En dan zou Nederland voor hem wel heel gunstig zijn om weer te gaan spelen. En hij is niet een speler die overal past. Dat is gewoon zo. Als je hem haalt, dan weet je wat hij kan en wat hij niet kan. Want hij kan ook dingen niet. Dus het elftal om hem heen moet echt als een jas zitten bij Van der Beek. Anders blijft het een redelijk beperkte voetballer. Er is een gesprek geweest met Solskjaer wel. Waarin hem, het is hem niet toegezegd, maar wel gezegd van je gaat echt wel weer aan speeltijd komen. Alleen het probleem is dat Bruno Fernandes, de Portugees op zijn plek, speelde wel aardig. Weer galoos was. Gewoon een betere voetballer. En die raakt ook nooit geblesseerd. Nee. Dus succes ermee. Ja. Nou, we gaan de tijd is een beetje op. Eén vraag, wie wordt kampioen van Spanje? Want dat is een ingewikkeld dit jaar. Als je twijfels bij Real en Barcelona. Real